NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal klachten over lawaai van Schiphol is vorig jaar met ruim 7% gestegen. In dezelfde periode steeg het aantal vluchten met 8%. Er werd vooral over lawaai geklaagd rond Uithoorn, meldt het bewonersaanspreekpunt Schiphol. Chipmachinemaker ASML presenteerde vanmorgen dalende kwartaalcijfers. De omzet bleef de afgelopen maanden onder de 5,5 miljard euro... tegen ruim 7 miljard een kwartaal eerder. Ook kwamen er minder nieuwe orders binnen, maar ASML verwacht vanaf dit jaar betere cijfers. De Verenigde Staten voeren op dit moment weinig voor een volledig VN-lidmaatschap voor de Palestijnen. Nu zijn zij nog waarnemer. Algerije heeft een resolutie ingediend voor volledig lidmaatschap. Maar volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur is niet duidelijk of zo'n resolutie een Palestijnse staat dichterbij brengt. De problemen door overstromingen in Rusland en Kazachstan zijn nog niet voorbij. Op sommige plekken is het water gezakt, maar de rivier Tobol staat gevaarlijk hoog. Nog eens duizenden mensen moeten hun huis uit. Het hoge water wordt veroorzaakt door regen en smeltende sneeuw in de Oeral. En bij de komende Olympische Spelen in Parijs kan Nederland rekenen op 38 medailles, waarvan 18 goud. Die voorspelling doet sportdatabureau Quaesnoot. Nederland zou dan vierde worden op de medaillespiegel. De Spelen in Parijs beginnen over 100 dagen. Het weer, geregeld zon, ook wat buien. Vanmiddag mogelijk met hagel en onweer. Het wordt vandaag maximaal 10 graden. Morgen geregeld zon, zo goed als droog. En dan een graad of 11. ANWB Verkeersinformatie. Kleine 90 kilometer file nog in het land. De ochtendspits is op veel plaatsen al voorbij. Maar een paar ongelukken veroorzaken nog wel vertraging. Zo ging het mis op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Bij Hardingsveld-Giessendam nog 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar alweer vrij. Dat geldt gelukkig ook voor de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar is nog file rijden tussen Oesgeest en Kaagdorp met een half uur vertraging. En op de N208 staan de bezoekers aan de Keukenhof alweer in de file vanuit Sassenheim naar Haarlem bij Hillegom 3 kilometer met een half uur vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Mijn spraakmaker is vanmorgen Mathéa de Jong, directeur van de Tolhuistuin in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Zij maakt zich zorgen om de polarisatie in Nederland. En die kunnen we overwinnen als we echt met elkaar in gesprek gaan. Gewoon bij elkaar thuis. En dat is precies wat componist Merlijn Twaalfhoven organiseert. En we horen zo meteen hoe dat allemaal werkt. Voor het Mediaforum alvast hier Bas van Sluis, journalist bij Dagblad van het Noorden. Ook welkom, Bas. Goedemorgen, dankjewel. En toen was daar opeens het bericht dat Amalia een jaar in Madrid heeft gewoond en gestudeerd. Vanuit Madrid studeerde ze aan de Universiteit van Amsterdam en zat ze in de Spaanse collegebanken. Tot nu toe werd altijd gedacht dat ze vanwege de bedreigingen thuis woonde op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Op welke waarde moeten we dit nieuws schatten? Het roept in ieder geval journalistieke vragen op en die gaan we zo stellen. In Stand.nl kijken we naar het Engelse parlement dat harde maatregelen wil om rookvrije generaties te krijgen door de verkoop van sigaretten en vapes te verbieden aan iedereen die in of na 2009 is geboren. De stelling vandaag is: het Britse plan voor een levenslang tabaksverbod is een goed idee. Deel uw ervaring op 0800 1101. Zat die chips erbij, wijntje erbij, lekker. Jongeren uit het Verenigd Koninkrijk die dit jaar 15 worden of jonger zijn, mogen mogelijk nooit een sigaret opsteken of een vape in handen krijgen. Een ruime meerderheid in het Lagerhuis stemde gisteravond in met de plannen van premier Sunak. So the eyes have it, the eyes have it. It would mean that children aged 15 and under will never legally be able to buy tobacco. Ik heb toch zo'n hekel aan roken. Ooit vind die lucht zo. Deze Britse minister is blij. It really is going to save millions of lives. That's why we have to take action. Okay. And it is a brilliant thing we can be proud of. Naar verwachting wordt er in juni voor het laatst gestemd over de wet. Dan wordt duidelijk of dit uiteindelijk zal verdwijnen uit het Britse straatbeeld. Onze spraakmaker Mathéa de Jong, moeder van 2 kinderen van 12 en 9. Klopt. Nu waren gisteren 4 artsen hier in het nieuws die aan de bel trekken over vapen en jongeren en dat ouders de gevaren daarvan onderschatten. Heb jij het erover met je kinderen? Nee, ik heb het er nog niet over gehad met ze. Die van 9 is denk ik ook nog iets te jong. Die van 12 zit op de middelbare school, dus daar speelt het wel een beetje. Ik schrok wel erg van die brief en van de gezondheidsrisico's. Het ziet er toch allemaal zo onschuldig uit, dat vapen. Mm-hmm. en zo clean in vergelijking met al die vieze sigaretten. Maar dat is dus een sprookje. Mm-hmm. En daar moeten we echt heel veel alert op zijn. Dus dat vind ik er heel goed aan, dat dat nieuws nu zo naar buiten is. Ja. Heb je inmiddels een plan van aanpak? Hoe het erover te hebben met je kinderen? Ja, zeker. We gaan het er binnenkort wel eens over hebben. Maar het zit gewoon niet in haar leefwereld nu. Maar dat, dat denken wij als ouders dus. Ja. En de vraag is dat zo? Ja. Nou, goede vraag. Ik ga het er met ze over hebben. Bas van Sluis, bij het woord verbieden gebeurt er het een en ander bij jou, hè? Ja, dan gaan de haren mij recht omhoog staan. Ik vind het heel goed dat de Engelsen hier actief mee bezig zijn. Alleen ik weet niet of verbieden nou het juiste is. Ik bedoel, we verbieden ook cocaïne, we verbieden ook marihuana. Ik kan je vertellen dat er heel veel cocaïne en marihuana wordt gebruikt natuurlijk. Ook in Engeland. Ik denk dat de richting die Nederland inslaat van door het bespreekbaar te maken en ook actief te sturen op om het moeilijk te maken om sigaretten te kopen, bijvoorbeeld om het duur te maken, mm-hmm. dat je veel meer bereikt dan door het te verbieden, bijvoorbeeld. Dus jij zegt drempel verhogen, ja. Betere voorlichting? Nou ja, kijk, ik heb zelf ook kinderen. En ik schat in dat zij misschien wel de eerste rookvrije generatie gaan vertegenwoordigen. Ik bedoel, en zonder al te naïef te willen zijn. Ik hoorde dat er nog steeds wel veel wordt gerookt op schoolpleinen. Nou, ik vraag mij af, ik zie het steeds minder. Ik bedoel, vroeger werd er nog gerookt op de redactie. Nou, dat gebeurt nu niet meer. Kinderen zien het minder. Ja, en je had cafés met glazen wanden waar je in moest gaan staan. Dan zat je met z'n allen in de blauwe rook. Ook de mensen die niet gingen roken, gingen daar dan heen. Nu werd iedereen naar buiten. Je ziet het gewoon minder. En als je er minder mee wordt geconfronteerd, dan helpt dat. Maar verbieden, dat maakt het ook weer spannend voor kinderen. Dus dan ga je er juist naar op zoek. Misschien. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Mieke zegt, van een totaalverbod op roken krijg je meer criminaliteit, zoals nu met drugs. Juiste voorlichting en vrije keuze lijkt mij de enige optie. Ook hoge prijzen zou kunnen helpen met geen winst naar belasting, maar naar voorlichting en hulpverlening. Alex Godschalk die zegt, oneens, uit principe. Hoewel ik vind dat roken en vapen zwaar ontmoedigd moet worden en ik alle gezondheidsrisico's begrijp en dat het een smerige gewoonte vind, vind ik het verbieden vanaf een bepaald bouwjaar een vreemd idee. En Jos van Eindhoven zegt oneens, dan gaat het helemaal ondergronds. Een vestigingsvergunning voor de verkooppunten, vakbekwame verkopers die weten wat voor rotzooi ze verkopen. Reguleren heet dat, meer kun je niet doen. En H. van der Vecht zegt, onzin, ze halen het nu al over de grens. 4 personen in een auto is 4 keer 2 sloffen, peuken en nog andere producten. En dan is de reis snel winstgevend. En Berend Moltmaker zegt, wat mij beter lijkt, is een gelijkgetrokken verbod op 23 jaar. Tot 23 alles verbieden. Softdrugs, alcohol, roken. Daarna zelf kiezen op welke manier je jezelf doodmaakt met deze middelen. Verbieden zorgt voor een illegale markt. Dan ga ik naar Noor Rikkers, kinderlongarts verbonden aan het LUMC. En een van de initiatiefnemers van Artsen Slaan Alarm. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben gisteren uitgebreid campagne gevoerd over de gevaren van vapen bij jongeren. Wordt u blij van zo'n Brits voorstel? Ik word heel blij van zo'n Brits voorstel, ja. Want in tegenstelling tot de voorgangers in dit programma ben ik echt ernstig voor een generatiegebonden verbod. Omdat we het hier niet hebben over een gewoonte. We hebben het hier over een hele nare verslaving. En een verslaving die vooral bij jonge kinderen keihard ingaat. Dus jonge kinderen die gaan vapen of roken raken heel snel verslaafd aan nicotine. Ja. En dat is ook het businessmodel van de tabaksindustrie. Ja. En dus, is dan verbieden de juiste weg? Dat is de vraag die natuurlijk op tafel ligt dan. Omdat je ook hoort, ze komen er toch wel aan. Een beetje. Ja, dat lijkt wel zo, maar het gaat toch een heel stuk minder. Het is net als je zegt van de accijnzen gaan omhoog, iedereen gaat over de grens zijn sigaretten kopen. Dat blijkt in de praktijk helemaal niet zo te zijn. 50% van de mensen zegt van tevoren dat doe ik en 4% doet het uiteindelijk. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je onze kinderen beschermt tegen tabak, tegen nicotine. En dat je realiseert dat zij een enorme prooi zijn voor de tabaksindustrie. Want zij moeten de dode rokers vervangen. Ja. Dus. Nu zegt u, het gebeurt in de praktijk niet. Maar NOS Stories had begin dit jaar nog een verhaal over vapen. Dat is in Nederland natuurlijk nu ook, zijn die smaakjes verboden. En daaruit bleek dat jongeren makkelijk na dat verbod aan die smaakjes vapes komen. Op verschillende manieren. Online of ze halen het uit het buitenland. Ja, dat is zeker zo. En dat is ook lastig, dat illegale circuit. Maar daarom pleiten wij, want wij pleiten in Nederland ook voor een generatiegebonden verbod via nicotine. En wij willen graag dat kinderen geboren vanaf 2012 nooit meer nicotinehoudende producten kunnen kopen. Maar daarbij zeggen we, willen we ook speciale aandacht voor de handhaving. Want daar zit de crux, je moet handhaven. Ja, en is dat realistisch? Ja, dat is realistisch, ja. Ja, want hoe ziet u dat voor u, dat handhaven? Ja. Dat betekent dat er gewoon meer mankracht moet zijn. En dat er ook. Kijk, je kan niet op één knop drukken om nicotinehoudende producten volledig weg te krijgen. Dus je zal overal, het zal bij ouders liggen, het zal bij kinderen liggen, het zit bij de overheid liggen, het zit vooral in de handhaving, maar ook aan de verkrijgbaarheid. Kinderen mogen gewoon niet komen aan nicotinehoudende producten. Je moet het weg van ze houden. Ja, je zou ook kunnen zeggen, voorlichting is alles. Als ze weten hoe slecht het voor je is en wat het allemaal doet. Nou, dat weten we dat niet zo is. Ik denk voorlichting heel belangrijk is. Maar we weten dat het niet de gouden graal is. Nee. Dus er is veel meer nodig. En we weten dat er tegenover ons staat een industrie die heel erg gedijt bij het verslaafd maken van onze kinderen. Die krijgen daar heel veel geld voor binnen. En we moeten echt met mannenmacht bestrijden dat onze jeugd verslaafd gemaakt wordt. En een generatiegebonden nicotineverbod is daarin een hele belangrijke stap. En dat geldt dus ook voor vapes? En dat geldt ook voor vapes. Het geldt voor alle producten waar nicotine in zit. Want nicotine is het businessmodel van de tabaksindustrie. Ja. Als er geen nicotine in zou zitten, zou ik er veel minder moeite mee hebben. Oh ja, want dat maar is... nicotine is een verslavende stof. Ja, en hoe erg is het dan dat jongeren dat via vapen binnenkrijgen? Voor de gezondheid? Dat is heel erg, want behalve dat het zo ontzettend verslavend is, doet het wat met hun brein. Dus de ontwikkeling van het brein is. Het tienerbrein is heel erg in ontwikkeling. Dat gaat van een heel impulsief reagerend brein naar een heel verstandig brein op de leeftijd van 25 jaar. Mm-hmm. En dat doet het brein door allerlei verbindingen aan te leggen. En nicotine verstoort die aanleg van de verbindingen. En dat krijg je niet meer goed. Dat is onherstelbaar. Okay. Ja, en wat als je nou volwassen bent en begint? Doet het dan nog iets? Het frappante is dat de meeste volwassenen helemaal niet beginnen. Na 25 begint bijna niemand meer aan roken. Oké, dus het idee is als je het voor die tijd voor elkaar krijgt wat... om ze niet te laten roken, dan is precies. De kans groter dat het zo blijft. Ja. Ja. Dank u wel. Noor Rikkers was dat, kinderlongarts. Nancy van Volendam Tabak Speciaalzaak. Goedemorgen. Goedemorgen. U staat klanten te helpen vanmorgen, heeft even tijd gemaakt voor ons. Ja. Terwijl er allerlei partijen bezig zijn om het tabaksgebruik tegen te gaan, ook in Nederland, heeft u juist nu net een tabakzaak geopend. U ziet er nog wel brood in. Ja, dat wel. Het is meer voor boven de 18 en niet onder de 18. Ja, zo is het nu in Nederland geregeld, hè? Dus je mag onder de 18 mag je het allemaal niet verkopen. Klopt. Wat vindt u van dat Britse plan? Ja, kijk, ik weet niet of het handhaven is. Weet je, je ziet het met alles. Het is niet alleen gebaseerd op roken. Je ziet het ook met alcoholgebruik, met drugs. Eigenlijk is het met alles. En je kan het eigenlijk niet echt handhaven. Nee, maar is dat het ergste van dit probleem? Of is de gezondheid van de toekomstige generaties hier eigenlijk het probleem? Ja, dat wel. Ja, want hoe kijkt u daarnaar? Rookt u zelf? Ik rook zelf, ja. Alleen ik heb een IQOS. Daar wordt een sigaret in verwarmd. Er zit alleen nicotine in. Oh, dat ken ik niet. Nee, dat is nieuw op de markt. Het is een apparaatje. Er zitten kleine sigaretjes bij. Die doe je erin en dan wordt het elektrisch verwarmd. En dan kan je gewoon roken. En er zit echt alleen nicotine in. Geen andere rotzooi, geen keer, geen... eigenlijk niks anders. Ja. En bent u ook als kind begonnen? Ja, ik was een jaar of 12, 13 toen begonnen. Ik heb één momentje, ik heb een klant. Oh ja. Gaat u die klant vooral helpen? Ik ga dan door naar de volgende beller. Heel fijn dat u even tijd voor ons wilde maken. Nancy van de Volendam Tabak Speciaalzaak was dat. Strafrechtadvocaat Benedict Fiek, die eerder een rechtszaak aanspande tegen de tabaksindustrie, reageerde ook op onze stelling. Het Britse plan om tabak te verbieden is hoe dan ook, al is het maar voor de discussie en voor het besef van het enorme gevaar van roken, het gevaar voor de gezondheid van roken, een erg goed idee. Dus ik vind alleen al de discussie voor een tabaksverbod een erg goed idee. De vraag is echter of het juridisch haalbaar is, zo'n plan. Nou, in de VK, ze zijn inmiddels uit de Europese Unie vertrokken, ja, kunnen ze deze discussie voeren op nationaal gebied. In Nederland, wij zijn gelukkig, wat mij betreft, onderdeel van de EU. Maar zal de strijd gestreden moeten worden in de EU... omdat de regelgeving en alle regels bepaald worden... en ook voorrang hebben boven nationale wetgeving wat Nederland betreft. Dus de juridische haalbaarheid voor zo'n plan in Nederland... geïsoleerd van de EU, is kansloos. En we zullen deze kwestie moeten bepleiten in de EU. En dat vind ik een buitengewoon verstandig, goed... en ook een noodzakelijk idee. Al dus Benedikt Fiek. Ja, Bas van Sluis, als ik dat dan hoor... en ze zegt, je moet dit juridisch regelen in de EU... dan denk ik, nou, dan zijn we 10 jaar verder. Minimaal. Toch? Ik ben het wel met haar eens trouwens, want ik zei net van... goh, ik hou niet van verbieden, en dat is ook echt zo. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het goed is voor de discussie. Dus in die zin is het fijn dat er een steen in de vijver is geworpen. Mm-hmm. Van goh, hoe moeten we hier nou mee omgaan? Goed, mijn standpunt is, volgens mij is voorlichting veel beter. Mm-hmm. En het duikt de illegaliteit in als we gaan zeggen van... het is verboden, je krijgt een boete van €500. Ik zeg maar wat. Mm-hmm. Dat zie je aan tal van dingen. Ik bedoel, ik moet ook altijd denken aan een jongen met wie ik naar de middelbare school ging. Die mocht van zijn ouders geen alcohol drinken. Nou, die heb ik 2 keer van het schoolplein af moeten sleuren, zeg maar. Omdat hij te veel had gedronken. Dat noemen ze tegenwoordig coma-zuipen. Maar weet je, het is een individueel voorbeeld, hoor. Maar als je het verbiedt, dan trekt toch steeds meer. Ik ben veel meer voor voorlichting. Ja, ja, het interessante is ook dat e-sigaretten... mogen helemaal niet verkocht worden in Nederland aan jongeren onder de 18 jaar... En toch gebeurt het. Ja, een collega, nog niet zo lang geleden heeft een collega van mij, Jantina Russen, heeft bij ons in de krant 4 pagina's volgeschreven over de handel in vapen. Mm-hmm. Hoe makkelijk het is voor kinderen om aan die sigaretten te komen. En dat is echt een levendige handel via Telegram, via allerlei social media. Mm-hmm. En je kunt het zo gek niet bedenken. Voor een relatief kleine prijs komen ze gewoon op scootertjes, komen ze gewoon bij je langs. Het is net een drugsdeal, zeg maar. Ja. Dus ja, we moeten ook niet... Ja, de illusie hebben dat je dat helemaal wegdrukt. En ik was het ook wel eens met de kinderlongarts aan zich. Mm-hmm. Maar het gaat om de aanpak. Hè? Dus wat is nou de meest effectieve aanpak? Nou, laten we het erover hebben dan in elk geval. Het is gewoon een heel raar idee dat je als 40-jarige persoon... geen tabak zou mogen kopen. Ik denk dat dat ook iets is wat in ons hoofd misschien zou moeten veranderen. Mm-hmm. En dat is wat we normaal vinden. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo normaal. En moeten we dat... Maar ik vond het ook interessant, omdat in Duitsland... werd opeens het softdrugsbeleid is daar juist veel meer gedoogd. Aan de ene kant wordt het strenger, aan de andere kant... Ja. Ja. We gaan naar Arjen, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Jij appt naar ons dat je wel voor vergaande maatregelen bent... want roken is geen keuze, zeg je. Hoe bedoel je dat? Nou, roken is geen keuze. Roken is echt een verslaving waarvan het heel moeilijk is om eraf te komen. Ja. Dus maar je begint dat ooit wel, toch, aan die ene sigaret? Ja, maar dat is net al wel in de discussie naar voren gekomen. Dat zijn vaak impulsieve jongeren die vinden dat je toch het een keer moet proberen. Ja. En na een paar sigaretten ben je verslaafd. En dan, nou, kom er dan nog maar eens van af. Dat valt echt niet mee. Mm-hmm. Dus het is geen keuze. We hadden altijd gesproken over de keuzevrijheid, maar het is geen keuze. Nee. Maar... Niet meer als je eenmaal verslaafd bent, dan moet je wel bijna. Ben je voor een verbod? Nou, in principe wel, maar ik denk inderdaad wel, wat al wel gezegd is, dat voorlichting wel ook heel belangrijk is. Ja, dus ook die drempel verhogen dus ook en ook voorlichting vooral dus ook. Dankjewel, Arjen. Ole Heil is directeur externe betrekkingen van tabaksproducent Philip Morris in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van zijn voorstel in Engeland? Ziet u uw productie in rook opgaan? Nee, ja, kijk, Philip Morris is heel duidelijk. Hè? Wij willen zo snel mogelijk stoppen met de verkoop van sigaretten. En als je niet rookt, begin dan niet. En als je rookt, stop dan. Maar het derde punt dat wij zeggen, dat is heel belangrijk... en dat komt ook heel erg naar voren bij de vorige sprekers. Als je om wat voor reden ook niet stopt... laat je dan informeren over minder schadelijke alternatieven. En dat zit ook heel duidelijk in het plan in Engeland. En een aantal mensen die, iemand noemde het net ook al in uw uitzending... er zijn tegenwoordig ook minder schadelijke alternatieven dan sigaretten. En dat mis ik zo erg in de discussie in Nederland. En daar zou veel meer de focus op moeten komen. Dat is natuurlijk ook gewoon de toekomst van uw handel, elektronische sigaretten. Maar daarvan zeggen longartsen ook, voor kinderen zijn ze hartstikke slecht. Ze zijn slecht voor je brein bijvoorbeeld om mee te beginnen. Het hindert ze gewoon in de ontwikkeling. Ja, nu heeft u het over e-sigaretten. In Nederland, of Philip Morris verkoopt in Nederland geen e-sigaretten. Maar even voor het beeld. Deze producten zijn niet voor kinderen. Deze zijn alleen voor volwassen rokers die al roken. En dan als een minder schadelijk alternatief. Want wat heel belangrijk is in deze plannen, die focussen heel erg op niet starten of stoppen. Maar er zijn ook in Nederland nog 3 miljoen mensen die wel roken. En wat doe je met die mensen? En ook die moet je inlichten en informeren over minder schadelijke alternatieven. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook mee te nemen in de discussie. Ja. Wat doe je met de mensen die nog wel roken? Dus u zegt, wij focussen ons op die markt. Mensen die nu roken, die willen we van de sigaret afhelpen en ze een alternatief aanbieden wat minder slecht is. Absoluut. Hè. Sigaretten zijn we heel duidelijk in. Sigaretten is echt iets van het verleden. Die horen in het museum. De toekomst ziet er wat dat betreft heel anders uit. Ja, maar dan bent u het eigenlijk eens met het Britse plan. Nee, want als het goed is, komen er helemaal geen nieuwe rokers meer bij en hoeft u ze ook niet meer te overtuigen van een gezond alternatief. Nee, en u heeft ook al in de uitzending heel veel mensen, heel veel dingen die ook bij mij opkomen zijn in de uitvoering hebben. Want we zien ook met accijnsverhogingen, de mensen die massaal over de grens gaan, dat gebeurt wel degelijk, ook uit de cijfers van de overheid. Er zitten in dit plan heel veel dingen in de praktijk die nog moeten blijken hoe dat uiteindelijk uitloopt. Volgens mij zijn ze allemaal net al voorbij gekomen bij eerdere bellers. Dus dat vind ik spannend om te zeggen van nou voor of tegen dit plan. Als ik even mag hoor. Ja. U zegt van het is heel slecht roken. Waarom stoppen jullie dan gewoon niet mee? Gewoon stoppen. Nou, ja, dat zou heel goed. En dat willen wij ook zo snel mogelijk. En daar zetten wij ook vol op in. Alleen wat u zei, maar ik zei het zelf, volgens mij zei u het zelf net ook. U kunt in principe natuurlijk gewoon morgen stoppen. Feitelijk. Dat zou kunnen, maar dan stoppen de rokers nog niet. En die gaan op zoek naar alternatieven. Nee, maar dan helpt u niet mee. Dat is het idee dan natuurlijk. Ja, wij helpen heel erg mee. Wij investeren en onze toekomst ligt in rookvrije alternatieven die minder schadelijk zijn dan sigaretten. Daar zetten wij al onze focus op in. En om ze op die manier mensen te helpen om zo snel mogelijk van de sigaret af te komen. Maar wat een signaal zou het zijn als jullie dan gewoon nu zeggen van, maar dan gaan wij als eerste zeggen, we stoppen er gewoon mee. En dan gaan we vol op het orgel voor de alternatieven. Als die er al zijn. Ja, daar gaan wij ook vol op het orgel voor. Alleen dat ik zeg, er zijn nog 3 miljoen mensen. En het alternatief is dat deze mensen die nog niet overgestapt zijn op minder schadelijke alternatieven, ja, die gaan ergens anders op zoek naar hun product. En waar belanden ze dan? Belanden ze in het buitenland? Of nog erger, belanden ze bij illegale producten? Want volgens mij zei u zelf, producten verbieden, een verbod aan zich betekent niet dat het weg is. En als wij stoppen, betekent niet dat het weg is. Dat is een illusie. En wij zetten vol in op mensen informeren over minder schadelijke alternatieven. En ik hoop dat daar ruimte voor komt. Ja, op die volwassenen, kortom. Het is duidelijk, dank u wel, Mark Nouwen was dat. Ole Hel was dat, directeur externe betrekkingen bij Philip Morris in Nederland. We gaan nu naar Mark Nouwen. Goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde vanmorgen in de Radio 1-app. U werkt al jaren in het onderwijs. Ziet u iets in het voorstel van de Britten? Ja, ik vind het een fantastisch voorstel. Ik heb net de bellers tussendoor gemist wegens werkzaamheden. Ik heb in de laatste man gehoord van Philip Morris. Mm-hmm. Ja, ik moet heel hard lachen als ik het hoor. Ik werk in het onderwijs al ruim 20 jaar. Jaren ben in het VMBO gewerkt, nu in het HBO. En ik zag in 2008 met de maatregelen die toen kwamen, van 15 jaar terug, zag ik een tijdelijke afname. Maar op dit moment zie ik ook hier binnen mijn hbo-klasse 30% die nog rookt. Als je in gesprek gaat met ze allemaal vanuit een onzekerheid dat ze zijn begonnen en dat ze eigenlijk wel willen stoppen, maar het heel lastig vinden. Ja. En de overheid heeft een zorgplicht. Dat is een van de kerntaken. Ja. De veiligheid van de burgers. En die laat het na door het roken toe te staan. Door de lobby vanuit de rokers. Maar zegt u nou eigenlijk, want dat zijn jongeren die zitten op de middelbare school. Die zijn niet per definitie allemaal 18. Die zijn dus ook een stuk jonger. Ziet u ze gewoon dan allemaal roken? Of massaal? Ik vind 30% namelijk wel veel. Ja, ze zitten nu op de HBO. Hier zijn ze gemiddeld tussen de 18 en de 24. En in de klas die ik nu bijvoorbeeld lesgeef, is inderdaad van de 22 heb ik er 6 die roken. Dus tel uit. Ja, ja. Vind ik vrij veel. Ja. En ik hoor net de man zeggen, ja, we hebben ook nog rokers en we moeten een gezond alternatief bedenken. Ja, weet je, zijn mensen in kantoren bedenken van hoe kunnen we iets maken wat mensen zo snel mogelijk verslaafd laten raken. Ja. En volgens de dood ingaat voor eigen gewin. Ja, daar moet de overheid er iets tegen doen. Ja. Dank wel. Mark Nouwen was dat, werkt in het onderwijs. Aniek de Ruiter is hoogleraar gezondheidsrecht aan de UvA. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Het idee om tabaksproducten te verbieden voor jongeren en dan daarna ook de rest van hun leven, is dat een goed idee? Ja, ik denk wel dat het een goed idee is. Het gaat er natuurlijk om dat er goede wetgeving aan ten grondslag ligt. Hè, want een verbod, daar moet je altijd wel voor zorgen dat je daar zeg maar alle democratische rechtsstatelijke stappen hebt genomen. Maar in principe denk ik dat we zien eigenlijk dat het niet goed lukt om het op een andere manier op te lossen. En er is toch weer een kleine toename van het roken bij jonge mensen. En bovendien bij jonge mensen hebben we toch altijd inderdaad, wat de vorige spreker ook zei, een wat grotere zorgplicht. Dus ik zie zo'n stapsgewijze aanpak zie ik wel zitten. Ja, we hoorden eerder Benedikt Fiek, advocaat hier in de uitzending. En zij zei, je moet het, als je het juridisch goed wil dichttimmeren, moet je het Europees aanpakken. Bent u het daarmee eens? Ja, er zit zeker een Europese component aan. Omdat de beschikbaarheid van tabak is ook wel echt iets wat Europees wordt geregeld. Maar het is wel zo dat er landen ook vanwege... Dus er zijn eigenlijk twee dingen. Je hebt de vrije markten. Maar je kan die vrije markt wat belemmeren vanuit het Europese recht als je een goede rechtvaardigingsgrond hebt. Ja. Dat heeft België onlangs ook een verzoek gedaan aan de Europese Commissie. En dat hebben ze ook goed gekregen. Dus het kan. En de andere kant is natuurlijk dat er ook een kwestie zou kunnen zijn van leeftijdsdiscriminatie. Maar ook dat kan gerechtvaardigd worden vanuit het idee van de bescherming van de volksgezondheid. Ja, dus je kunt het juridisch in ieder geval, zou je het allemaal dicht kunnen timmeren. Ik heb wel het idee dat dat even duurt voordat je dat allemaal geregeld hebt. Klopt dat? Als je dat zou willen. Nou ja, het is een kwestie van een wetgevingsproces. Dus hoe lang het wetgevingsproces duurt, zo lang die wetgeving ook duren. Dus dat is op zich geen nieuws, zeg maar. Nee, dan is er ook natuurlijk nog gewoon het gesprek wat in de samenleving gevoerd moet worden. Wij doen het dan toevallig vandaag. Is het wenselijk om dit te verbieden of is het betuttelend? Of wat vinden we er eigenlijk allemaal van? Nou ja, kijk, ik denk dat omdat voor ouderen, die zijn natuurlijk groot geworden in een tijd dat eigenlijk het tabaksgebruik redelijk normaal was. Mm-hmm. Dus ik vind het ook terecht dat we niet mensen in één keer voor een vol verbod zetten. Aan de andere kant, voor kinderen is dat natuurlijk niet zo. En voor de kinderen kunnen we nu een nieuwe situatie creëren. Mm-hmm. En ik denk dat het heel verstandig is om dat ook te doen. Dank, Aniek de Ruiter was dat, hoogleraar gezondheidsrecht aan de UvA. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, het Britse plan voor een levenslang tabaksverbod is een goed idee. Deze discussie gaat verder in onze community. We hebben heel veel reacties gekregen. Wilt u meepraten, bent u nog geen lid? Meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Wie zijn wij? En wat maakt ons menselijk? Ik ga in gesprek met cabaretier, schrijver en filosoof Tim Fransen. Oftewel, wat delen we met elkaar? In zijn nieuwe boek, In Onze Tijd, Leven in het Calamiteitperk, onderzoekt hij hoe we de maatschappelijke fundamenten die zijn aangetast door het vooruitgangsdenken kunnen herstellen. De meeste mensen leven een soort waan. Komende nacht, van 12 tot 1, in VPRO's Nooit Meer Slapen. Op NPO Radio 1. Femke van der Laan, in gesprek met Tim Fransen. Wie luistert, weet meer. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Al 25 jaar geeft Allstate Mini-opslag ruimte aan Nederland. We groeien van 15 naar 18 miljoen mensen. Woningen worden steeds kleiner. Kamers worden werkplekken. Eén ding verandert nooit. Allsafe blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Kom bij Allsafe, ruimte genoeg voor iedereen. Allsafe geeft ruimte. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNNVARA. Chief Mogger's Legacy. Hij is gewoon de king. Ik wilde dat dat als een serieus vak werd gezien. Je moest kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Chief Mogger's Legacy. Nu op NPO Start. Huur nu en win mooie cadeaus of korting tot wel 50%. Ga naar allsafe.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ja, wat zit er eigenlijk allemaal standaard in jullie private lease pakket? Nou, inzittende verzekering, opbouw van je schadevrije jaren, opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden, nou, en leaseservice en snel weer onderweg met techhulp van de Wegenwacht. Ga voor het meest complete private lease pakket. En lease nu de Kia Picanto vanaf €249 per maand. Ga naar anwb.nl/private lease. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vveebelang.nl. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal, maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk KCI's. Onderdeel van Crédit Agricole met Santander. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Na het Financiële Dagblad was het gisteravond de beurt aan talkshow Op 1 om Siewert van Linde aan de tand te voelen. Wat doen deze interviews met de beeldvorming rond de mondkapjeskoning? Daarover hebben we het zo in het mediaforum. Nu eerst klappen op de beurs voor ASML. Meer daarover in het NOS Journaal met Jan van de Putten. Chipmachinefabrikant ASML is de grootste daler op de AEX vanmorgen. Het aandeel daalde na opening van de handel met 5%. Na de publicatie van de kwartaalcijfers vanochtend. Nick Wouters van de economieredactie. Ja, hoe zag dat eruit dan? Dat zag eruit als een ander beeld wat we gewend zijn van ASML. Want het bedrijf is normaal gesproken rijgt het record aan record. De omzet blijft maar stijgen. Maar afgelopen kwartaal kwam daar het einde aan. Er was zelfs een omzetdaling van 20%. Dat is dus niet gebruikelijk. Er kwam minder omzet binnen, maar er kwamen ook minder bestellingen binnen voor de komende kwartalen. Daar kijken beleggers natuurlijk ook altijd naar. Van wat voor werk hebben ze de komende tijd te doen? Ja, en dat viel ook tegen. En dat was toch een beetje waar de beleggers van schrokken. Ja, die hadden dat niet verwacht dus. Nou, op zich hadden ze het wel kunnen weten, want ASML heeft zelf altijd gezegd dat 2024 een tussenjaar is, waarbij ze de omzet ongeveer gelijk houden met 2023 en 2025. Dat wordt het jaar dat ASML weer als vanouds gaat groeien. Dat moet, dan moet de vraag echt wel weer terugkomen naar chips. Heeft het bedrijf dus altijd wel gezegd, maar toch, ja, die bestellingen die nu binnenkwamen waren toch wat lager dan beleggers hadden verwacht. Dus vandaar die daling van 5% aanvankelijk. Maar je ziet ook al dat die daling alweer een beetje aan het terugzakken is. Het staat nu nog 3% lager op de beurs. Ja, ja. En je moet er ook altijd bij bedenken dat dit aandeel heel hard gestegen is in korte tijd. Dus dan kan er ook wel weer wat af, zoals je nu ziet. En waar gaat die groei hem dan weer in zitten de komende tijd? Nou, ASML zegt dat er veel vraag komt naar chipmachines, omdat er veel vraag is naar chips, bijvoorbeeld voor AI-toepassingen, kunstmatige intelligentie. Daar is heel veel vraag naar, dus die vraag gaat er ook weer komen naar die machines die ASML maakt. Elektrificatie, warmtepompen bijvoorbeeld, auto's met allerlei chips. Dus die vraag die gaat er echt wel weer komen, zegt ASML. Die zien ook allerlei nieuwe chipfabrieken die in Europa en in Amerika gebouwd gaan worden. En wat heb je nodig in een chipfabriek? Een chipmachine bijvoorbeeld van ASML. Nou ja, het bedrijf is monopolist. Dus die weet zeker dat ze daar veel bestellingen van gaan krijgen. Dus geen enkele zorgen bij ASML, die ook alweer druk bezig zijn met mensen aan te nemen. Het vertrouwen is er bij ASML. Nick Wouters van de economieredactie. Het aantal klachten over geluidshinder door Schiphol is vorig jaar met ruim 7% gestegen. Vooral rond Uithoorn nam het aantal meldingen flink toe. Blijkt uit de jaarrapportage van het bewonersaanspreekpunt Schiphol. In totaal kwamen er zo'n 187.000 meldingen binnen over geluidsoverlast door vliegtuigen. Die toename houdt vrijwel gelijke tred met het aantal vliegbewegingen op Schiphol, want dat steeg met 8%. De politie in Delft onderzoekt een ontploffing bij een geldwisselkantoor in het treinstation. Waarschijnlijk een plofkraak. Er is veel schade. Een deel van de stationshal in Delft is afgezet. De overlast door overstromingen in Rusland en Kazachstan is nog niet voorbij. Op sommige plekken is het water gezakt, maar de Tobol, een rivier, staat gevaarlijk hoog. Nog eens duizenden mensen moeten hun huis uit. Het hoogwater wordt veroorzaakt door regen en smeltende sneeuw in de Oeral. Bij de komende Olympische Spelen in Parijs kan Nederland rekenen op 38 medailles, waarvan 18 keer goud. Die voorspelling doet sportdatabureau Gracenote. Nederland zou dan vierde zijn op de medaillespiegel. En die Spelen in Parijs beginnen over 100 dagen. De Verenigde Staten zien er op dit moment het nut niet van in dat de Palestijnen volledig lid worden van de VN. Op dit moment hebben de Palestijnen de status van waarnemer. Algerije wil dat ze volledig lid worden en heeft een resolutie ingediend. Mogelijk stemt de Veiligheidsraad er morgen over. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur is niet duidelijk of zo'n resolutie een Palestijnse staat dichterbij brengt. Iets wat de VS graag wil. De Groningse commissaris van de Koning, René Paas, noemt het besluit om de gaskraan definitief dicht te draaien historisch. Het betekent dat de oorzaak van veel ellende stopt, zegt hij. Maar het verdriet eindigt nog niet. Gisteravond stemde de Eerste Kamer in met de wet waarmee de aardgasvelden worden gesloten. Ook staatssecretaris Veilbrief noemt het een eerbetoon aan de Groningers en vindt dat erop geproost moet worden. Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat al hun acties, alle werk van de afgelopen jaren, decennia, dat dat nu eindelijk leidt tot de sluiting. Dat is een fantastisch moment. Ik heb ook ontzettend zin in een gin tonic. Dat mag ik natuurlijk helemaal niet zeggen, maar dat ga ik toch zeggen. Groningers hebben jarenlang gestreden voor het dichtdraaien van de gaskraan. De Groninger Bodembeweging roept Groningers op om vrijdag de vlag uit te hangen om het te vieren. En het weer nog geregeld zon, maar ook wat buien. Vanmiddag mogelijk met hagel en onweer. En het wordt maximaal 10 graden. Morgen geregeld zon, bijna overal droog. En een graad of 11. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Robert Vries. Robert, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Goedemorgen, Roos. Nou, we hebben nog te maken met de restanten van de ochtendspits. Op de A1 rijdt het nog langzaam vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. En ook file nog op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht Oost 8 kilometer met 20 minuten tijdsverlies. Ster. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. In Nederland is ze een ster. Had ze ook de ambitie om internationaal door te breken. Die druk is me te hoog. Ik vind het ook heerlijk om gewoon in een bejaardenhuis te zingen. Nu staat ze met een muzikale en humoristische voorstelling in het theater. In volle zalen een portret van operazangeres Francis van Broekhuizen. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. Bij ruitvervanging een gratis leen Mini Electric. Opgelost, autotaalglas. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Amalia blijkt een jaar in Madrid te hebben gewoond en gestudeerd. Nieuws dat vragen oproept, ook over de timing waarop dit nieuws naar buiten komt. En Siewert van Linde is nu door een krant en een tv-programma geïnterviewd. Wat is het verschil eigenlijk tussen een geschreven en een live interview? Vragen die ik voorleg aan Bas van Sluis, onderzoeksjournalist bij Dagblad van het Noorden. Elger van der Wel, specialist digitale ontwikkelingen in de journalistiek en podcastmaker. En net binnen, goedemorgen. Goedemorgen. En mijn spraakmaker vandaag is Mathéa de Jong, directeur van de Tolhuistuin in Amsterdam. Prinses Amalia, daar beginnen we mee, was gisteren groot in het nieuws. Goedenavond. Het paleis kent veel geheimen, publiek of niet. Maar dit was er één die echt niet op straat mocht komen te liggen. Prinses Amalia woonde en studeerde een jaar lang in het buitenland. Prinses Amalia. Kroonprinses Amalia. Prinses Amalia heeft ruim een jaar in het grootste geheim in Spanje gewoond. Die heeft ruim een jaar in Madrid gestudeerd, dat meldt de Telegraaf vandaag. Vanwege haar veiligheidssituatie. Ja, en dat wisten wij allemaal niet, wat goed hè. Amalia die moest in oktober 2022 hals over kop haar studentenhuis in Amsterdam verlaten, omdat er zorgen waren over haar veiligheid. Ik hoop zo dat ze daar een heerlijk jaar heeft gehad, zonder pers, zonder gedoe, nou, zonder gezeur. Dat hoop ik ook, ja. Zou ik er echt heel erg gunnen. Ik denk dat het wel goed is dat we dat nu ook allemaal weten. Want er wordt natuurlijk heel geheimzinnig over gedaan. Goed dat we dan in ieder geval weten waar onze kroonprinses uithangt. Ja, een bloemlezing van de afgelopen uren. Elger, de NOS opende er zelfs het 8-uur-journaal mee. Dat hoorde je ook hier in de audio. Was het voor jou inderdaad ook zo groot nieuws? Nee, het is nieuws. Punt. Maar de opening 8 uur, dat kan alleen de NOS, zeg maar. Die maken ook alleen het 8-uur-journaal, maar RTL gaat dat niet doen. De NOS is toch altijd, die houden wat meer van het Koninklijk Huis. En die zien dat ook, hebben dat ook een soort als taak natuurlijk rondom evenementen. Dus die hebben ook redacteurs en journalisten die specifiek Koninklijk Huis extra volgen. Ja, dan in die keuze bij de NOS komt hij wat eerder naar boven om dan mee te openen. Ja, je zou zeggen de troonopvolger, de toekomstige koningin, moest een jaar in het buitenland werken wegens bedreigingen? Is nieuws wat ik zeg, maar ik vind het niet per se. Als je kijkt naar wat er in de wereld gebeurt. Ik heb niet het hele draaihoek van het journaal van gisteren. Ik denk, nou, dat item had dan wel de opening moeten zijn. Maar het voelt net iets te prominent voor mijn gevoel. Maar Bas? Daar kun je over discussiëren, denk ik. Mm-hmm. Bas? Er is nieuws, maar uitermate klein nieuws. Ik bedoel dat de prinses moest worden beveiligd en dat ze werd bedreigd. Dat wisten we al een jaar geleden. Mick van Wely van de Telegraaf heeft dat, geloof ik, geopenbaard. Om daar dan de opening van het NOS-journaal... Nou ja, goed, ik kom uit Noord-Nederland. Dan heb ik nog wel een belangrijker onderwerp. Zoals het Groningenveld sluit. Mm-hmm. Definitief. Historisch besluit. Ja, is door de Eerste Kamer. Was ook gisteren. Ja, en als je dingen dan in perspectief wil zien. Maar goed, ik ga niet over de invulling van het NOS-journaal. En ik vind het te veel aandacht voor een minimaal onderwerp, wat mij betreft. Ja. Mathéa, als niet-journalist? Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Totaal overtrokken nieuws. Gun het er van harte natuurlijk, dat ze even lekker een jaartje in Madrid kan zitten. Maar dat we daar zo met z'n allen bovenop moeten zitten. En dan is natuurlijk hoe ver dit gegund is of dat dat niet anders kon. Kijk, ik zou elk lid van het Koninklijk Huis op een gegeven moment gunnen om een jaartje, zonder dat mensen het weten, en dat je dus geen last hebt van pers en zo, een jaartje in het buitenland te studeren. Maar de vraag is of dit heel haar eigen wens was natuurlijk. Maar. En de vraag is ook de timing van het bericht. Want we horen dit dus nu, terwijl ze is al een tijdje weer in Nederland. Dat wisten we. Februari bericht ook het Parool erover dat ze weer in Amsterdam was. Waarom komt dit nu naar buiten? Omdat het Koninklijk Huis van Spanje waarschijnlijk op staatsbezoek komt. Is dat de link? Nou ja, ik weet niet of dat de link is, want dan zou ik dat suggereren. Ja. Maar het is op zijn minst toevallig dat die twee dingen samenkomen. Want Amalia is volgens mij ook aanwezig bij dit staatsbezoek. Mm-hmm. Dat zal het kunnen zijn. Maar ik denk van goed, we gaan het erover hebben. Ja. De RTL-correspondent die zegt dat ze in Madrid woonde, was eigenlijk een publiek geheim. Spaanse media hebben er al langer geleden over gepubliceerd. Hebben Nederlandse media niet opgelet, Elger? Het is best bijzonder dat ze een jaar in Madrid heeft gezeten en dat hier niet in het nieuws is geweest. Als het gaat over nieuws over het Koninklijk Huis, is daar een heel raar spanningsveld tussen journalistiek en RVD, waarbij dingen die waarbij je dingen die je in elke andere situatie als journalist gewoon zou brengen, niet brengt vanwege die relatie. En kijk, hier ligt ook nog wel wat gevoeligheid over veiligheid, en dan is het misschien handig om het naar buiten te brengen. Mm-hmm. Maar ik denk, en dat is misschien speculeren. Ik ga nu speculeren, moet ik aan niet doen, maar ik ga het toch doen. Waarschuwing vooraf. Dat de NOS-journaal ermee opent zou best kunnen, omdat ze hier al maanden mee zaten en dachten, dit is nieuws en straks mag het naar buiten. En dan, als het naar buiten is het groot nieuws, want dan hebben we nieuws. Ja. Kan best zo zijn, weet je niet. Dat is bij het Koninklijk Huis altijd heel lastig om aan te voelen wat daar allemaal achter scherm is geweest. En journalisten weten altijd veel meer dan ze naar buiten brengen, omdat er gewoon een soort geschreven en ongeschreven afspraken zijn. Mathéa, we gaan naar jouw mediamoment. Het gaat over een artikel op de site joop.nl. Het verhaal gaat over de speciale VN-rapporteur voor milieubeschermers, Michel Forst, die zich grote zorgen maakte over de wijze waarop de Nederlandse autoriteiten klimaatactivisten van Extinction Rebellion aanpakken. Waarom kies je dit onderwerp? Ik vond best wel een grote brief. Ik zag hem op Joop en ik zag hem nergens anders in de media terugkomen. Deze VN-rapporteur heeft dus een brief naar de minister gestuurd, minister Bruin Slots, met de vraag om in hoger beroep de opruimingsbeschuldiging te laten vallen. Ook het waterkanon niet meer in te zetten. Nou, het zijn allemaal best wel grote vragen. Er is in Nederland heel veel discussie over geweest. Dus ik was heel erg verbaasd dat het niet door de media is eigenlijk is opgepikt. Mm-hmm. Wij hebben als Nederland hebben dat verdrag van Aarhus onderschreven. En daar, daar komt dus ook een verplichting bij kijken. En ik was daar heel verbaasd over. Ja. En ik vond sowieso past het ook wel in een soort discussie over criminalisering van klimaatactivisten. Wat ik best een zorgelijke ontwikkeling vind. Zeker als het gaat om vreedzame demonstranten, zoals in dit geval zo was. Dus het onderwerp gaat jou aan het hart. Ja. En dan komt er dus een brief van iemand. En die zegt, hallo Nederland, tik op de vingers. Ja. Kijk er even naar. En dan zie jij dat niet of nauwelijks terug in de media. De brief is al even oud, hè, is al een maand oud. Trouw heeft er toen wel over geschreven, over die brief. En nu dan dus joop.nl. Bas, hebben media dit te veel links laten liggen? Ja, weet ik. Ja, ik kan dat heel moeilijk inschatten. Want ik heb de brief zelf niet gelezen. Ik heb het stukje op Joop gelezen, inderdaad. De beschuldigingen van het advies aan de minister van goh, trek het hoge beroep in. Dat vind ik nogal een verregaande voor een VN-rapporteur. We hebben hier gewoon een rechtsstaat. En als het Openbaar Ministerie ervoor kiest om toch mee te gaan met het er is hoger beroep ingesteld en daar gaat het Openbaar Ministerie in mee. Ja, ik bedoel, wat willen we dan? Nee, maar dat was volgens mij ook niet advies om het hoger beroep in te trekken, want het hoger beroep is gevraagd vanuit de activisten zelf. Dus het gaat om de hij hoopt wel dat de veroordelingen in hoger beroep zullen worden vernietigd. Ja, dus ja, maar daar gaat de rechter over. Daar hebben we een rechter voor. Ja, en die rechter heeft zich te houden aan een grondwet. En in Nederland zijn daar afspraken over gemaakt hoe je daarmee omgaat. En deze VN-rapporteur die merkt dus op, hier gaat het mis. Ja, hij zegt dus eigenlijk wat er in Nederland is gebeurd, dat is in strijd met dat verdrag van Aarhus, dat Nederland heeft ondertekend. Dus eigenlijk is het een lobbystuk, zou je kunnen zeggen, tijdens een lopende rechtszaak. Ja, en volgens mij zijn er ook. Kijk, niemand zegt of suggereert dat er niet gedemonstreerd mag worden. Maar bijvoorbeeld over de A12 zijn er volgens mij diverse discussies over geweest. En zonder daar links-rechts stelling in te willen nemen. Maar is gewoon vastgesteld van goh, dat moeten we niet doen. Laten we naar een andere plek gaan. Nou ja, dat is dan een welbewuste keuze om alsnog naar de A12 te gaan. Wat je daar ook maar van mag vinden. Want ik hoor net het woord frame criminaliseren van demonstranten. Maar ja, goed, dan kan ik aan de andere kant ook wel het frame neerzetten dat alle politieagenten fors geweld gebruiken tegen demonstranten. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Ik vind de Nederlandse politie eigenlijk vrij goed opereren, althans. En er zullen natuurlijk altijd misstanden. Of er zullen vast dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Maar Maar je suggereert dat door deze brief dat de rechtsstaat in Nederland wordt ondermijnd. Maar ik denk dat dat dus niet klopt. Er is een rechtsstaat in Nederland. Deze brief laat zien aan de minister van let op, je hebt je binnen rechtsstaat aan deze verdragen te houden. Mm-hmm. En die staan, daar maken wij ons zorgen over. Ja. En een inzet van een waterkanon lijkt me niet proportioneel tegen vreedzame demonstranten. Maar de vraag die hier op tafel ligt is, er komt dan zo'n brief van een VN-rapporteur en die zie je verder eigenlijk nergens terug in de media. En dat wekt bij jou dan verbazing. Je noemde dat die in Trouw was gepubliceerd, maar voor zover, zoals ik het interpreteerde, is die brief 2 weken geleden geschreven en is er dus ook de mogelijkheid voor een minister om daarop te reageren. Ja. Dat heeft ze niet gedaan. Na 2 weken wordt die gepubliceerd. Zo had ik hem geïnterpreteerd. Ik zie hier een artikel van 2 maart in ieder geval uit Trouw. Dat, ik denk VN-rapporteur dat vindt aanpak klimaatactivisten veel te hard. Nou, hij is niet de enige VN-rapporteur die dit signaal heeft gebracht. Er is ook een VN-rapporteur mensenrechten die dit volgens mij in oktober vorig jaar ook heeft geadresseerd. Dat er in Europa en verschillende landen te hard is. Maar is het dan ook niet dat de media denken, ja, er komt weer een VN-rapporteur. Dit hebben we al een keer het soort gelijk gehad. Het is nu een andere rapporteur die net iets anders zegt. Maar ergens is het kern hetzelfde. Dat je als journalist denkt, ja, hoeveel VN-rapporteurs bestaan er nog die zoiets kunnen schrijven? Maar is dat toen in de Nederlandse media breed uitgemeten? Volgens mij niet, hoor. Ik kan, het staat me niet bij, maar ik volg niet elk bericht dat in de media verschijnt. Maar Elger, je probeert te vertellen hoe de journalistiek zou kunnen werken. Van journalisten werken. Kijk, in de basis hebben we regelmatig gezien dat brief van VN-rapporteurs of dat soort vingertjes die we dan soms krijgen wel in de media worden uitgemeten. Dus het is interessant om te weten wat dan de afwegingen zijn. Maar dan moet je een journalist die op die dag heeft gewerkt hier aan tafel zetten om eens te vragen, waarom hebben jullie die keuze toen gemaakt? Ik heb even het artikel van Trouw weer even snel erbij gepakt, naar voren gehaald. Het gaat ook om Michel Vorst, die speciaal rapporteur over klimaatactivisten van de VN gaat. Goed, maar jij zegt dus interessant dat daar weinig aandacht voor is. Ja. En leg die vraag bij deze dus op tafel. Dan nu, na een groot interview in het FD afgelopen weekend zat Siewert van Linde gisteren aan tafel bij TV-talkshow Op 1. Is hij een weldoener of een oplichter? Dat moet de rechter beoordelen. In ieder geval is hij de bekendste paria van Nederland. 2 jaar lang zweeg hij, maar nu wil Siewert van Linde zijn verhaal doen. Hoe is het met je? Op zich ben ik gewoon voor iedereen beschikbaar, hoor. Het is niet... Maar de vraag was, hoe is het met je? Dat is een moeilijke vraag. Omdat je probeert elke dag op te staan en er wat moois van te maken. Maar als je elke dag klap na klap na klap krijgt, is soms wel moeilijk om 's avonds nog blij en positief te zijn. Maar ik probeer dat wel vol te houden. Snap je iets van de woede die zich van de natie had meester gemaakt? Dat is een vrij algemene vraag. Denk je dat zo'n interview als dit ervoor zorgt dat mensen jou niet meer als een foute Siewert zien? Nee, hoor. Nee, kijk, hoe jullie het hele interview vormgeven, de omlijsting, dat is me natuurlijk heel bekend. Daar zit ik al jarenlang in. Dat verandert helemaal niet, Margie. Nee. Siewert is wel vaker geïnterviewd, maar er is dus opnieuw aanleiding om hem te spreken vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar hem, wat volgende week begint, als het goed is, 22 april. Elger, jij hebt gekeken naar het interview. Wat viel jou op? Wat mij opviel is dat hij de ruimte kreeg in de uitzending. Er was één itempje voor, daarna is de tafel leeggemaakt en heb het interview gehad. Kijk, je ziet daarin dat ze heel erg gewoon laten zien wat het tot nu toe had in de media is geweest. En aan de hand daarvan het verhaal vertellen. En dat Siewert zich weer gaat verdedigen over ook het Verenigd is ontstaan. En hij best wel ruimte had om zijn kant van het verhaal weer een keer te vertellen. Of misschien wel verder te vertellen. Maar wat dan, wat ook wel bij mij dan blijft hangen, is dat hij in die eerste fase gewoon zoveel fouten heeft gemaakt vanuit een soort ijdelheid. Waardoor ook dat frame is ontstaan en versterkt. En dan gaat hij nu zeuren over dat frame en denk ik, daar zit natuurlijk een mediacomponent, laat dat duidelijk zijn. Maar je hebt het toch ook echt zelf gedaan? Dat hield jij over na dit interview. Bas, heb jij wat geleerd? Nee, niet per se. Mij vielen 2 dingen op. Totaal gebrek aan zelfinzicht bij deze man. Maar ook een gebrek aan focus bij de collega's van Op 1. Want volgens mij hebben we de hele geschiedenis van de mondkapjesdeal van Siewert van Linde afgespeeld. Ik had het beter gevonden als ze wat meer focus hadden aangebracht op dit hele gebeuren. En als je een interview gaat beginnen met hoe gaat het met je, dan maak je er een gezellig Sesamstraat-item van, leek het wel. Ja. En we hebben het natuurlijk heel lang niet gezien, hè? Als pratend, zal ik maar zeggen. Dus hij is wel door het FD geïnterviewd, maar dan lees je vooral wat hij gezegd heeft, maar je ziet hem niet. Nee. Is dat niet anders? Ja, dat is absoluut anders. En bij kranteninterviews is daar ook meer ruimte voor nuance. Heb ik altijd het idee. Dus bij televisie moet het misschien ook wel sneller. Maar in dit geval, er waren andere gasten die werden aan de kant gezet. Alleen meneer van Linde mocht blijven zitten. Het was net alsof de koning werd geïnterviewd, of dat premier Mark Rutte nog ging aankondigen dat hij de baas van de NAVO wordt of iets dergelijks. Ja. Dus het was voor mij too much. Ja? En ook over dat kranteninterview. Ik vond het een geweldig goed interview trouwens. Dat vond ik echt heel sterk. Heb ik met interesse gelezen. En het meest fascinerende zinnetje van het hele interview stond helemaal onderaan het interview. Want daar stond zoiets als van, Siewert van Linde geeft geen toestemming voor. Of heeft geen, hij is het niet eens met de laatste versie van het interview. Zoiets was het, hè? Ja, en dan als je dat dan in je achterhoofd hebt en de manier waarop hij dan bij Op 1 zit, waarin hij, voor mijn gevoel, weinig tegengas kreeg. Nog. Ja. Ik vond het wel fijn dat hij best wel een keer zijn verhaal dan een beetje kan vertellen. Niet, hij is alleen maar aangevallen. En laten we duidelijk zijn. Ik denk dat dat deels terecht is, maar hij mag zich ook kunnen verdedigen. En hij heeft hier best wel de kans gehad om gewoon eens zich rustig te verdedigen. En ook jij vindt die vraag, hoe gaat het raar? Maar ik denk, die Het is al letterlijk, hij zit 4 jaar thuis met zijn kinderen. Volgens mij vindt hij dat niet leuk. Terwijl het heel leuk is, volgens mij. Dat ze zeiden. Lekker huispapa worden, heerlijk. Gewoon van Twitter af. Had ik gewoon gedaan. Maar dat is tezijde. Andere context ook. Ja. Dat hij gewoon de kans krijgt dat ze de tijd nemen. Ik vond het bijna jammer dat, dat het uiteindelijk nog de setting van een soort langer op één interview had. Want ik denk dat het nog meer tot z'n recht was gekomen als het gewoon een iets andere setting met 1 interview was geweest. Eén op één. Want even, Jinek heeft zijn collega gesproken. Dat was vorig jaar, want het jaar daarvan zelfs weer. Einde van het jaar, in het najaar. Is er nog de Sonja Barend Award voor gewonnen. Zat hij ook alleen aan tafel? Ja. Ja, ik vind de talkshow. Ik vind een krantinterview ook niet zo fijn. Omdat ja, de journalist heeft daar toch een bepaalde ding die eruit ligt en keuze. Maar ik had hem het liefst gewoon 2 uur in een podcast gewoon met 1 interview gehoord. Dan krijg je het meest pure interview. Ja, want waarom is dat puurder? Omdat dit natuurlijk toch tv-formateerd is. Dus nou, wat je zegt, er moeten al die fragmenten moeten er doorheen. We moeten even die hele mondkapjesdeal stap voor stap langs. Want het moet voor een heel breed publiek. Terwijl ik denk dat juist de soort verdiepingsslag gewoon in puur en intiem gesprek hier het beste was. Ja, en Bas, jij zegt hij zat alleen aan tafel. Dat vond jij ook geen goed idee? Nou, dat weet ik niet, maar je maakt het zo speciaal. En kijk, ik vind het ergens ook nog wel verdrietig voor hem. Kijk, volgens mij heeft hij grote fouten gemaakt. En wat ik al net zei, gebrek aan zelfinzicht. Want hij wilde eigenlijk ook maar niet toegeven wat hij nou precies fout in heeft gedaan. En het verschil tussen die stichting en de commerciële partij. Nou, dat dagen later. Maar door deze setting te geven, maak je het ook weer heel erg groot. En ook voor hemzelf. En hij wilde heel erg. Dus als je dat dan doet, dan moet je wel een keuze maken in waar je hem over bevraagt. En dat is hier te weinig gebeurd. Ja, dat vind ik wel. Focus op de rechtszaak die aanstaande is. Waarom hij eigenlijk niet wil aanschuiven. Want hij komt met het verhaal dat hij geen advocaat kan betalen. Dan zou ik op zijn minst willen weten van ja, maar waarom ga je dan niet gewoon heen? Ga gewoon in het bankje zitten. Laat de rechter aan jou vragen van waarom zit u hier alleen? Mm-hmm. Daar kiest hij dan ook niet voor. Nou, prima. Dat is. En wat gaat er met de 9 miljoen euro gebeuren? Ga je terugbetalen? Ik bedoel, dat zou ik bijvoorbeeld de eerste vraag. Daar is het ook eerder al over gegaan. Maar er ligt nu beslag op. En hij wil het dan een goed doel in ieder geval voor deel geven. Volgens mij is dat al geweest. En heeft hij ook een uitleg waarom die niet in die rechtszaal ging zitten. Namelijk, je wordt niet aan je geluisterd als je geen advocaat hebt. Dus dan gaat hij puur voor de media gaat hij in die rechtszaal zitten. Voor de media, waar hij nu dus ook gaat. Maar het zou eens lekker zijn als Siewert iets niet doet voor de media. Want dat heeft hij altijd gedaan. Dat is het hele probleem van Siewert van Linden. Ja, zeker. Ik vind het wel lekker dat hij een keer dat hij dat niet doet. Ja. Dan vind ik andere Siewert zien we daar. Dat hij een keer niet kiest voor die media-aandacht. Mathéa? Nou, de media doet toch ook heel erg mee aan dat spel. Ze geven hem toch ook al die ruimte. En wij hebben het er nu toch ook weer over. Deze hele situatie is ontstaan door een wisselwerking van de media. Zeker de talkshows. Siewert zelf, absoluut. En ook wel hoe de overheid heeft gerapporteerd. Ja. En het punt is alleen dat Siewert nooit echt zelfreflectie daarin toont. En de schuld alleen maar bij de media en bij de overheid legt. We hebben natuurlijk even een reactie gevraagd. Krijgen we van een samensteller van de EO van Op1. En die zegt de makers zijn tevreden met wat er is uitgekomen. Het ging om het om niet. En over hoe hij daar zelf tegenaan kijkt. En of dat de afgelopen jaren is veranderd. En omdat er dus een rechtszaak aankomt, wilde hij praten. Bas, als hij zich had aangeboden bij jou, bij wijze van spreken, of je had de mogelijkheid, zou je het dan doen? Ook op tv? Nou, weet ik niet, want ik ben niet van de televisie. Maar dit is toch wel een hele andere. In de juiste context. Ik schrijf voor een krant. Uh-huh. Dus op die manier had ik ja gezegd. Ja. Althans, had ik het zeker in overweging gebracht. Volgens mij heeft Op1 hem juist benaderd. Omdat hij in het FD heeft gestaan. Financieel Dagblad heeft hem actief benaderd. Waarop hij ook zei: ik ben beschikbaar, maar niemand vroeg mij. Ooit. Nou ja, daarop zal Op1 hebben gedacht. Nou, hengel maar binnen. Nee, hij was beschikbaar voor off-the-record dingen. Dus je kon hem bellen en zei nee, ik wil niet een interview. Dat is als je goed luistert wat hij. En nu had de redacteur van Op1 hem gebeld en zei hij, ik wil wel komen. Waarschijnlijk omdat hij dacht bij die rechtszaak misschien dat ik nog 1 keer mijn verhaal kan doen. Dat ik ook kan uitleggen waarom ik niet in die rechtszaal ga zitten. En ook begrijpelijk vanuit Op1 dat ze dachten, nou, als hij hier gaat zitten, dan als je hem kan hebben, dan haal je hem zo weg. Zo werkt het ook wel weer. Het klinkt als een willekeurig commercieel radiostation met een echte DJ, muziek, jingles en reclame. Maar het is gemaakt door een computer. Werkelijk alles aan radiozender HDFM is gemaakt met kunstmatige intelligentie. De DJ, de teksten en de muziek. Ik ben Renzo de Koning en dit is de allereerste Radio HDFM Top 50. Bedankt voor het stemmen en check deze en nog veel meer nummers live op Radio HDFM. Dit is de HDFM Top 50. Nummer 10. Go, go, go, Randy, go! Mijn naam is Randy, ik hou van rappen. Go! Het is bijna een parodie, hè? Het is een parodie, maar het is daardoor ook fantastisch. Want al die, als je even luistert, al die liedjes zijn dus ook echt. Helemaal. Die lijken op echte liedjes en gaan over de meest rare en basale dingen in het leven. Maar daar denk je, waarom maken we niet meer van dat soort liedjes? Want het is misschien niet om op de radio in die frequentie te horen als normaal, maar om een keer te horen. Het is superleuk. Ja, maar je hoort het wel nog. Hè? Je hoort het. Maar het is natuurlijk heel knap dat de technologie zover is dat je de muziek, de presentatieteksten, de stem, de jingles allemaal door AI kan laten maken. Dat je gewoon een beluisterbare radiozender kan creëren. Ja. Die waar je het aan hoort, maar waar je ook. Het is niet zo dat je na een minuut denkt. Oh, dit is echt verschrikkelijk. Nee, je kan er best wel lang naar luisteren. De originaliteit tussen aanhalingstekens van de bestaande muziekstations. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar, dus kun je het heel makkelijk zo namaken. Ik denk wel dat als je nu kijkt naar wat er op de radio gebeurt, is dat ze allemaal uit dezelfde radioluisterende doelgroep proberen te pakken. Dan doen ze allemaal met zeker, zeg maar overdag, als iedereen aan het werk is, met hetzelfde inwisselbare 3 hits op een rij en dan weer een DJ die heel kort niks zegt eigenlijk. Ja, dat, het punt is, dat kan AI ook heel goed. En dat bewijzen ze wel met die radiozender. Ja, ja. Tegelijkertijd, jou vervangen en ons vervangen door AI kan technisch misschien al langzaamaan wel. Maar weet je, hier zitten mensen te praten. En dat je kan mensen niet echt vervangen. Nee. En ook gaat het om het checken van bronnen bijvoorbeeld bij journalisten. Moet je ook weten waar de informatie vandaan komt en hoe je die weegt. Bas, jij kijkt daar met enige ongerustheid naar. Hè? Waarom? Ja, vooropgezet, ik heb weinig verstand van AI. Dus dat even gezegd hebbende. Maar ik moet dan altijd denken aan die film I, Robot. Misschien kennen jullie die van Will Smith. En ik zie ons mensen in de verdrukking raken uiteindelijk door AI. Ik weet niet hoe. Of doemdenken is van mij, hoe gevaarlijk het is. Maar op een of andere manier heb ik het idee van, er komt een kantelpunt dat AI, computers denken van, ja, die mensen, zijn ze nou echt wel nodig? En misschien kunnen we Bas van Sluis inderdaad wel vervangen bij Radio 1. Dat is door een computer. Wat je vergeet hier, wij zijn hier allemaal zelf bij. En zeker in het geval van radio, wij luisteren naar radio. Jij misschien ook in de auto hier naartoe. Zeker. En alle mensen die luisteren naar radio, die luisteren om een reden. En die reden kan zijn, ik wil gewoon een beetje muziek op de achtergrond en wat gepraat. En dat kan misschien prima AI doen. Maar zeker als je Radio 1 luistert, dan luister je niet omdat er een stem is, maar omdat er een mens is. En hetzelfde is, waarom luisteren mensen 's ochtends naar Mattie en Marieke bij Key Music of die lachende mannen bij 538? Dat is omdat ze naar die mensen willen luisteren. Ja. Dat kun je niet vervangen door AI. Dus ik geloof niet dat mensen daar massaal naar gaan luisteren en dat dus de radiostations dat uiteindelijk gaan doen. Oké, maar jij houdt het heel erg bij de radiostations. Ik probeer het wat breder te trekken. Ik bedoel, we kennen allemaal wel de filmpjes van robots die kunnen springen, die dingen kunnen die ik met mijn lichaam nog niet kan, zeg maar. En dat is meer mijn toekomstbeeld van, goh, is dat eng? Ja, nou, het beangstigt mij ergens wel. Maar dat is een angst die ik niet goed kan onderbouwen, zeg maar. Dat is gewoon, ik ben niks van AI. Dan is volgens mij het startpunt is om je in te verdiepen. Dat is 1. En 2, inderdaad, om wel die angst ook uit te spreken. Daar moet het over hebben. Wat ik het eng, als we over het hier het engste vinden, is uiteindelijk robotoorlogsvoering. Ja. Dat is echt het allergrootste risico wat we volgens mij in de wereld hebben. Omdat als het gaat om wapens, dan wordt alles ingezet. Ja. Maar dat is een ander gesprek. Dat gaan we niet nu in het mediaforum doen. Nee, dat ronden wij bij deze af. Het is namelijk ook al 22:30. Heel erg bedankt voor jullie komst, Elke van der Wel. Ik ga even AI radio luisteren. Nee, jij blijft gewoon naar Radio 1 luisteren. Nee, zeker niet. Nee, zeker wel. Lekker. NPO Radio 1. Ik zei het al, het is 22:30. Hoog tijd voor het NOS Nieuws krijgt u van Jan van der Putten. In de rechtbank in Assen heeft hoofdverdachte Richard K. spijt betuigd voor de dubbele moord die hij pleegde in Wijtenveen begin dit jaar. Huilend bood hij vanmorgen zijn excuses aan en zei dat hij meewerkt aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum, omdat hij, zoals hij zei tijdens de moord, niet zichzelf was. Woorden kunnen niet beschrijven hoeveel spijt ik heb. Ik kan het niet goed maken, of liever nog te niet doen. Wat er ook allemaal aan vooraf gegaan is. Het rechtvaardigt niet wat er op 16 januari gebeurd is. En de nabestaanden bied ik dan ook mijn oprechte excuses aan. Maar ook bied ik mijn excuses aan aan mijn gezin, familie en vrienden. Richard K. Hij had de moord op de man en de vrouw die zijn ouderlijk huis hadden gekocht eerder al bekend. In aanloop naar de moorden zou het stel en K. elkaar het leven flink zuur hebben gemaakt. De OM verdenkt Richard K. van moord met voorbedachte raden, aangezien hij een half uur voor de moord een mail stuurde naar zijn vrouw over het vermogen van hem en zijn gezin. En die mail had de titel Als er ooit wat gebeurt. Ander nieuws. De koers van het aandeel ASML stond aan het begin van de beursdag zo'n 5% lager na de tegenvallende kwartaalcijfers. De omzet bleef onder de 5,5 miljard en de chipmachinemaker kreeg minder nieuwe orders binnen. Het besluit van de Eerste Kamer om de gaskraan in Groningen dicht te draaien is historisch, zegt commissaris van de Koning Paas. Maar volgens Paas moet er nog veel gebeuren aan herstel van aardbevingsschade. En elektrische auto's zijn nog steeds te duur, zeggen automobilisten in een onderzoek van de ANWB. Hoewel er steeds meer elektrische auto's worden verkocht, ziet 28% van de ondervraagden er nog steeds niks in. Bij de ANWB zit Robert Vries om ons te vertellen hoe het ervoor staat op de Nederlandse wegen. Robert, vertel, hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Nou, 40 kilometer file nog, Roos. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam, 10 minuten vertraging bij Hoevelaken. Er trok een regenfront over ons land. Dat trekt nog steeds over het oosten van ons land. Maar dat had ook de A27 bereikt. En dat, over een grote lengte was dat. Vanuit Gorkum naar Breda daardoor 15 kilometer file tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Hooipolder met zo'n 20 minuten oponthoud. En een ongeluk had de linkerrijstrook van de A29 dicht vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Haringvlietbrug. 3 kilometer file met een kwartier vertraging daar. Tot 11:30, Roos Abelman. Er is nog altijd een groot tekort aan Nederlandse spermadonoren. Zo blijkt uit de rondgang van spraakmakers. Daar moet wat artsen betreft echt verandering in komen. Maar dat is volgens fertiliteitsarts Anna Candido nog niet zo eenvoudig. En ze is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik begreep dat 60-80% van het zaad ongeschikt is om in te vriezen en weer te ontdooien. Is er technisch nog winst te boeken? Nou, dat heb ik juist gevraagd aan onze embryoloog van onze afdeling. Het is niet 60-70%, maar meer 40-50% wat we bij ons afvalt, dat toch niet goed geschikt blijkt om in te vriezen. Oké, dus bij jullie is het 40-50. Wij lezen echt overal dat het 60-80 is, maar dat valt dus mee, zou je zeggen. Maar dan nog de helft. Ja. Wijs je eigenlijk af omdat het niet bruikbaar is? Ja, ik wil niet zeggen dat het slecht zaad is. Nee, dat is hartstikke goed zaad eigenlijk voor die persoon. Alleen de techniek om het invriezen en ontdooien, dat overleven ze niet. Nee. En dan heb je daar niet zoveel aan. Nee, maar zou daar technisch nog iets haalbaar zijn? Het is natuurlijk niet helemaal uw onderzoeksveld, maar... Nee. Het zou het zijn, toch? Ja, het zou mooier zijn, ja. Ja. En zometeen een uitgesprek over de gevolgen hiervan ook. Alleen als we echt met elkaar in gesprek gaan, kunnen we polarisatie overwinnen, denkt componist Marlijn Twaalfhoven. Hij startte daarom het seizoensgesprek. Deze week nodigen deelnemers in het hele land mensen uit die ze niet kennen bij hen thuis voor een gesprek over moeilijke onderwerpen. Goedemorgen ook, Marlijn. Goedemorgen. Loopt het een beetje storm met de aanmeldingen? Nou, we begonnen in de winter. Toen waren er heel veel. En toen nodigden we ook mensen uit van, wat zit er op je hart? Of wat houdt je bezig? Waar lig je wakker van? Mm-hmm. En de duisternis die speelde toch wel een rol. Het lentegesprek is wat minder, maar er zijn wel inderdaad aanmeldingen en mensen die ook al laten weten dat het heel spannend was, maar dat ze het hebben gedaan. Vreemd spreken, terwijl het misschien wel je buurman is. Ja, nou, hoe je dat dan doet en hoe je ook conflicten vermijdt en juist nader tot elkaar komt, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst gaan we naar Limburg om antwoord te vinden op een vraag waarvoor jij, als spraakmaker Mathéa de Jong, onze verslaggever, op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En de reis naar Limburg is gemaakt door Maarten Bleumers. Waar in Limburg bevind jij je, Maarten? Kerkrade, Roos, in de Gaia Zoo. In het Limburghuis, waar ik sta met Imo Prins, curator. Hij gaat over de collectie dieren hier in de dierentuin. We zien ons aangestaard door hermelijnen, door een vos, door een das. Die blijven allemaal heel netjes stilzitten, hebben glazige oogjes, want ze zijn allemaal opgezet. Daarom lopen ze lekker niet weg, want anders in het wild gaan we ze niet zo snel tegenkomen, hè, Emiel? Er zijn allemaal bedreigde soorten. Ja, in het wild zie je dit soort dieren niet heel snel. Ze zijn ook al schuw. Die leven natuurlijk in die natuurgebieden. Laten ze ook lekker hun ding doen. Wat is de meest bedreigde die we hier om ons heen hebben? Nou, ik denk dan dat we toch wel bij de hamster zitten en de eikelmuis. De eikelmuis, die zit hier links om het hoekje, toch? Of dat is in de boom? In de boom zien we een opgezette eikelmuis. Ja. Maar we hebben er ook wel leven daarnaast zitten, maar die slapen nu. Die slapen nu allemaal. Hè? Ja, het is een slecht moment om dieren te willen zien, Mathea. Het heeft wel te maken met de vraag waar je mij mee op pad hebt gestuurd. Want leg eens even uit, waarom heb je mij hier naartoe gestuurd? Nou, ik vond het sowieso een ongelooflijk superleuke vraag om voor te mogen leggen. Dus ik heb hem ook thuis aan de keukentafel gesteld aan mijn kinderen van 12 en 9. En toen kwam mijn zoontje met de vraag over hoeveel dieren wonen er eigenlijk in Nederland. En dat komt, we hebben sinds kort een hamster thuis. Nou, dat was een heel gedoe, want mijn vriend wilde dat absoluut niet hebben. Dus hij moest eerst een spreekbeurt doen over de hamster. En toen mocht het, want dan kon hij zich er een beetje in verdiepen. En, maar ja, toen dacht hij dus van ja, hoeveel... Had ook iets gehoord over de vlinders die afnamen in populatie. Dus hij was heel benieuwd hoeveel dieren woonden er in Nederland. En toen vroeg ik van, maar moet je dan alle dieren nemen of alleen de zoogdieren? Of, nou ja, dus in goed overleg kwamen we achter op de vraag de zoogdieren. En dan wel in vergelijking met 100 jaar geleden. Ja, ja, precies. Nou, het is een vrij grote vraag. Laten we eens kijken of we die kunnen beantwoorden, Emiel. Nee, geef niks. Je hebt meegeluisterd. Zeg het maar, Emiel. Laten we eens kijken naar 100 jaar geleden. Hoeveel zoogdieren hadden we toen in Nederland? Nou, als we 100 jaar geleden kijken, dat is nu al heel moeilijk inschatten hoeveel er precies toen zaten. Ja. Ik denk dat het, als we kijken naar het aantal soorten zoogdieren, dat we net iets meer zitten dan dat we tegenwoordig hebben in Nederland. Oké, okay, nou laten we dat getal zo eens even noemen. Want ik dacht, Mathea, ik ga thuis vast al zelf beginnen met rekenen. Ik begon bij de muizen. Nou, je mag er een miljoentje naast zitten. Hoeveel muizen denk je dat we ongeveer in Nederland hebben? Oh, wauw. Nee, geen flauw idee. 3,7 miljard. Oh. Dus dat wil ik al maar aangeven. Toen ben ik ook gestopt met rekenen. Het heeft niet zo heel veel zin om te kijken naar het aantal zoogdieren in Nederland, hè, Emiel? Nee, niet als we gewoon naar het aantal individuen kijken. Het is... Jij begon over de soorten. Hoeveel soorten hebben we? We hebben op dit moment in Nederland 106 soorten zoogdieren. Oké. Okay. Er is wel een goed nieuwspuntje uit te halen, want het aantal zoogdieren sinds 1995... we moeten ook gaan kijken namelijk wanneer echt met tellen is begonnen, dat deden ze in 100 jaar geleden nog niet zo heel erg, is wel toegenomen met 45% maar liefst. Het aantal zoogdieren. Dat is een enorme toename. Hoe kan dat? Ja, dat is een behoorlijke toename. En dat komt gewoon omdat we beter worden in het beschermen van de natuur. Dus we zien ook echt wel soorten terugkeren. Denk bijvoorbeeld maar heel recent aan de wolf. Maar er zijn ook andere voorbeelden, zoals de Europese otter. Ja, ja, dus we moeten erbij zeggen dat er was ook niet zo heel veel meer te verpesten. Hè? Ik bedoel, het aantal zat gewoon heel laag. Ja, het is in het verleden is het echt wel gekelderd. Ja. En sindsdien zijn we beter in beschermen. En zien we het langzaamaan wel weer terugkeren en beter worden. Ja, oké. Okay. Aantal zoogdieren is wat toegenomen de afgelopen jaren. Lijkt wel weer te stagneren, dus dat is weer een beetje jammer. Laten we eens wat uitzoomen. Kijken naar biodiversiteit. Want daar was, hé, ik heb met jou gesproken, Mathea, jouw zoon is ook, maakt zich zorgen over de biodiversiteit. Dat is wel zorgelijk, hè? Als we even kijken naar een meetpunt 1950 en tussen nu, wat kunnen we dan concluderen? Nou, dat de biodiversiteit echt wel is afgenomen. Dus dat is echt wel heel erg gedaald. En het heeft ook effect op die zoogdieren. 85%. Ja, dat is een behoorlijk aantal. Ja. Ja. Nu zijn jullie heel erg hier bezig. We lopen even naar een hoekje met het in stand houden van beesten. En ik dacht, laten we eens even op eentje inzoomen. Ook met in het achterhoofd de nieuwe huisgenoot van Mathea en haar zoon, de hamster. Ik vroeg jou, Mathea, zullen we eens inzoomen op de hamster? Toen zei jij, hebben wij hamsters in het wild? Nou, wel degelijk, hoewel de ene keer wat volmondiger ja dan de andere keer, Emiel. Want dat blijft strijden, hè? We hebben het over de wilde hamster, in Nederland beter bekend als... De korenwolf. Juist. Nou, mensen, bij mij zat meteen allerlei acties van een jaar of 20 geleden. Toen was er nog één burcht hier in de buurt. Hoeveel zijn er nu? Precieze aantal durf ik zo niet te zeggen. Maar het is nou niet een heel grote hoeveelheid. Tientallen, honderden? En we praten wel over een paar honderden. Maar dat is nog steeds niet een heel mooi aantal wat je zou willen hebben. Het is, we kijken hier wederom naar opgezette exemplaren. Want degene waar jullie mee fokken, die liggen in een loods verderop allemaal lekker te slapen. Een knuffelig beestje. Hij is ook wel ergens voor gaan staan. Hè, voor dat behoud en de strijd om dit soort diersoorten te behouden. Ja, ik durf wel te zeggen dat het een icoon is voor in ieder geval de Limburgse soortenbescherming en zeker ook voor het agrarisch landschap. Moet je dat niet eens een keertje opgeven, die strijd, als je al 20 jaar aan het proberen bent om dat beest te behouden? Nou, het is belangrijk dat we zoveel mogelijk soorten beschermen, want het hoort allemaal bij de biodiversiteit. Hoe meer soorten we behouden, hoe beter die natuur is en daar hebben we zelf uiteindelijk ook profijt van. Elk schakeltje is belangrijk en misschien ook wel, Mathea, dat schakeltje bij jullie thuis, de hamster, die dus wel degelijk nog in het wild voorkomt. Maar je moet er wel heel goed naar zoeken. Nou, dankjewel. Wat veel hoopvolle en niet hoopvolle antwoorden. Maar wat een goed beeld geeft dit eigenlijk. Ik denk dat mijn zoon heel blij is om dit te horen. Want dan weet hij er in ieder geval meer over en hoe we nu verder moeten. Ja, je kunt dit fragment ook altijd terugluisteren. Ja. Via de Radio 1-app kun je hem zo laten horen. Ja, Maarten Vleumers, dankjewel. Fantastisch. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 11:13. Sommige mensen hebben voor het realiseren van hun kinderwens een spermadonor nodig. Maar in Nederland is nog altijd een groot tekort aan zaaddonoren. Zo blijkt uit de rondgang van Spraakmakers. Het kan momenteel 2 tot 3 jaar duren voor je aan de beurt bent voor een behandeling. Anne Candido is hier, fertiliteitsarts van het UMC Utrecht. En zij wil dat daar verandering in komt, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Uw ziekenhuis heeft de wachtlijst voor wensouders momenteel zelfs gesloten. Heeft dat te maken met dat tekort aan spermadonoren? Ja, dat klopt. En wat betekent dat? Het betekent gewoon dat je mensen moet afwijzen. Dat je niet mensen door kunt laten gaan in het liefste wat ze willen. Dus er staan nu mensen op een wachtlijst, die blijven daar staan? De wachtlijst die we hadden, zijn we aan het proberen iedereen daarvan zoveel mogelijk tegemoet te komen met de donoren die we hebben. Mm-hmm. We hebben er niet zo heel veel. We proberen natuurlijk elke keer weer donoren aan te trekken. Je moet je voorstellen, als je zo'n oproep doet, als zich donoren melden, als je er 50 zich aanmelden, daar hou je uiteindelijk echt daadwerkelijk donoren over. Misschien 5, 6, iets dergelijks. Dus in alle facetten van het hele proces kan dus iemand afvallen. Mm-hmm. Onder andere waar we het net over hadden, de kwaliteit van het zaad die blijkbaar niet invriesbaar is. Nee, wat zijn andere redenen waarom ze afvallen, die donoren? Je doet een medische screening van tevoren, medisch-genetische screening, een virologische screening, dus infecties, of er iemand dat bij zich draagt. Dus allerlei aspecten daarin kunnen zijn dat iemand afvalt. Of mensen die zelf zeggen, ik was meer informatief, meer kijken wat het dan is voor mij. Moet ik hier wel mee verder? Ja. En ook het psychologische kant van het verhaal natuurlijk. Je geeft, het is wel zaad inleveren. Op zich voor mannen is het makkelijker dan voor vrouwen. Mm-hmm. Je geeft een potje mee en daar hebben we de privékamers voor. Ja. Dus dat is makkelijker. De handeling is makkelijk, alleen de toekomst is misschien wat ingewikkeld. Want er kan op een gegeven moment een kind op je stoep staan, toch? Dat klopt, dus dat moet je wel realiseren dat het zo is. Dus je hebt een enorme aanwas nodig eigenlijk van potentiële donoren. Ja. Wil je een beetje een bank onderhouden, zou je kunnen zeggen zo, hè? Ja. Ja. En bij andere ziekenhuizen merkten we met een eigen spermabank ziet de situatie er niet bepaald rooskleuriger uit. Zo is het Amsterdam UMC de wachttijd voor inseminatie met donorsperma 36 maanden. Bij het Isala in Zwolle is de wachttijd tussen de 18 en de 24 maanden, zo blijkt uit onze rondgang. Wat betekent dit nou? Want we zien het al langer, dat die wachtlijst zo lang is. Wat betekent dit nou, dat het zo stokt met die aanwas? Wat het betekent is dat mensen teleurgesteld worden in hoe ze dan verder voor hun kinderwensen kunnen zorgen. En dat er dan andere praktijken toch wel vaker voorkomen. Dus in het circuit gaan zoeken naar toch een donor. Daar hebben we natuurlijk wel wat voorbeelden van. Ja, want die wens die blijft er natuurlijk gewoon. Absoluut. Of je nou op een wachtlijst moet staan niet. Wij hebben een zaaddonor gesproken. Bert Wagenaar was dat. Die leverde tussen 2003 en 2005 tientallen keren een staal in. Er waren destijds al tekorten en hij wilde graag wensouders helpen. Zo stapte Wagenaar er heel bewust in en leverde het hem afgelopen jaar een grote verrassing op. Dus gewoon je dingetje. Potje vol, hier is die. Tot de volgende. Ja. Voor de inmiddels 60e Bert Wagenaar was het allemaal niet zo moeilijk. Het is een beetje klinisch gebeuren. Nee, er wordt gewoon gevraagd een staal af te leveren. Zo het geschieden. Als ik even ga googlen, dan lees ik heel snel dat het bezaaid ligt met lecturen. Met de blote damesbladen en dat er een videootje klaar staat en zo. Ja, maar daar hoef je niet in te duiken. Maar die lagen er wel? Nee, die lagen er niet. Tenminste, ik kan me dat niet herinneren dat die er lagen. Maar misschien ook, het is 20 jaar geleden, joh. In zo'n 2,5 jaar tijd ging hij ongeveer elke 2 weken op en neer van Hengelo naar het masturbatorium in ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem. Dus reed ik voor 9 uur voordat ik moest inklokken op mijn werk, reed ik op en neer van Hengelo naar Arnhem. Dus dat was enkeltje 90 heen, 90 terug, 180 kilometer. En zorgen dat je dan echt voor 9 uur inklokt, dat was altijd lichtelijk gestresst. En ik ben toen gestopt in 2005 omdat ik een baanwissel had. En die was in België, ging ik werken. En toen werd die asfalt 130 kilometer. En met de hoop provinciale wegen, daar was gewoon echt niet meer te doen. Dus, ja. Dus daarom ben ik zeg maar gestopt. Ja, je doet het. Ik deed het zo één keer in de twee weken. En als je dat dan ja, 2 jaar volhoudt, of, ja, dan kom je op een 40 keer dat je op en neer moet rijden. Ja. Dus dat is toch ook wel een hele opgave. Voor Wagenaar was het destijds iets bijna vanzelfsprekends om zaaddonor te worden. Hij wil de wensouders helpen. Hij vindt dat het onderwerp nu beter zichtbaar moet worden. Mensen die gewoon lekker voetballen, die weten helemaal niet dat dit probleem speelt en dat er wachtlijsten zijn. Dus... Sterker nog, u heeft van tevoren even nagedacht, hè? Ik zie hier een lijstje, u heeft het zelfs uitgeprint. Ja, ik kan er een paar noemen, zeg maar. Dat zou, zeg maar, je zou folders bij huisartsen neer kunnen leggen. Hè? Dus, Punt 15, bioscoopreclame. Ja, inderdaad. Ja. Hij is al die jaren kinderloos gebleven. Alhoewel, ineens was daar vorig jaar een 17-jarige jongen die uit zijn zaad was voortgekomen. Een nazaad. En dat was natuurlijk bijzonder. Ja, haast een beetje onwerkelijk. Omdat je een versie van jezelf ziet die 16, 17 is. Dat is zo apart. Hij is natuurlijk niet een kopie van mij. Maar er zitten allerlei trekken in. Ook hoe hij zich gedraagt, zeg maar. Het eerste wat hij ook zei van... Oh Bert, het is net of ik in de spiegel kijk. Dus, maar ja. U straalt erbij, dus u heeft het mooi gevonden. Ja, ik vond het ontzettend leuk. Ja, ja niet... hij ook? Ja, hij natuurlijk ook. Ja. Ja, maar was het spannend? Hoe moet ik me dat voorstellen? Op een gegeven moment wordt er contact gelegd. Ja, de aanloop daar naartoe, dat wordt zeg maar door de FIOM begeleid. Ja, dan is het allemaal zo nieuw. En, bemiddeling, hè? Tussen, ja, bemiddeling. Ja. Dan is dat best spannend. Het gesprek had ik eigenlijk niet, omdat ik dan heel... Ik ben in principe een heel open mens. Hè? Dus ik heb gewoon lekker open met hem gesproken. En zeg maar, na de afloop heb ik zeg maar, op de markt in Den Bosch nog een bossenbol gegeten. En toen merkte ik van, oeh, er zitten toch wel kriebeltjes in mijn maag. Toen kwam de ontlading. Ja, toen had ik het toch wel spannend gevonden. Ja. Want wat heeft het u uiteindelijk gebracht, 2 jaar lang zaaddonor zijn? Het is iets meer als alleen maar even je dingetje doen. Je moet wel snappen waar je mee bezig bent. Dat wist ik toen wel. Ja, nu begint dat zich heel langzaam uit te kristalliseren. Je hoorde Bert Wagenaar in een bijdrage van verslaggever Thomas Schuurman. Ja, dat is natuurlijk precies ook een drempel, denk ik, voor heel veel mannen. Die denken, precies dit, hè? Het is, je begint wel even ergens aan. Ja, dat klopt. Wagenaar praat er sinds een tijdje ook met andere donoren over... als gelijken onder elkaar. Hij vindt dat fijn. Zie je dat vaker, dat ze elkaar opzoeken? Daar hebben wij eigenlijk geen zicht in. Wat ik wel weet, ondanks is dat er een vereniging is opgericht. Bestaat een jaar. Ja. Waarbij donoren zich wat meer verzamelen, meer om dit soort dingen uit te wisselen. Ja. Marlijn, Mathea, zijn dit gespreksonderwerpen die jullie hebben binnen de vriendenkring? Ja, zeker. Want ja, ik ben begin 40, dus er zijn best wel veel mensen om me heen met een kinderwens. Dus dit is wel een thema. Ik was ook benieuwd, omdat die anonimiteitseisen zijn natuurlijk veranderd een tijd geleden. Is het aantal donoren dan ook minder geworden sinds dat het niet volledig meer anoniem zou kunnen? Ja, want de wet die waar je aan refereert is de wet in 2004... waarbij de anonimiteit opgeheven is. Dus daarvoor waren er A- en B-donoren, anonieme en bekende donoren. Destijds zijn alle donoren in ieder geval bij ons in de kliniek aangeschreven... van wat wil je? De wet is er, wat wil je blijven? Als dan een anonieme donor wilde blijven, die zijn dan gestopt. Ja. En B-donoren zijn doorgaan, dus je vermindert je aantal dan al. En wordt er dus eigenlijk ook minder... Ja, aanbod is. Ja. En het is bekend dat wensouders mede door enorme wachtlijsten... naar andere oplossingen zoeken. U stipt het net al even aan. Sommigen vinden een donor in hun eigen omgeving. Begin dit jaar bleek dat bijna 3/4 van de donorbaby's... met behulp van commerciële buitenlandse spermabanken wordt verwekt. En u maakt zich daar zorgen over. Hè? Welke misstanden hoort u dan? Misstanden dat je eigenlijk niet aan de wet voldoet hier in Nederland. In de zin van de anonimiteit. En wat is het probleem daarmee? De wet is ingesteld voor de bescherming van het kind. Het recht van het kind. Weten wie zijn afkomst is. Waar hij vandaan komt, hij of zij. Mm-hmm. En dat krijg je dan niet. Nee, dus hier in Nederland is de wet heel erg gericht... op dat welzijn van het kind. Ja. En niet zozeer op het welzijn van de donor. Ja. Die wet is daar echt ingesteld voor het kind. Ja. Ja. Is, in Nederland heb je ook een beperkt aantal kinderen dat je mag verwekken als donor. Ja. Hoe is het in het buitenland? Is dat anders daar ook? Is het daar eindeloos? Nou, ik denk niet eindeloos, maar wel andere getallen dan hier. Ja, ja. Met name als het anoniem is, dan is het, kan wat meer. Nu wilt u graag dat dit natuurlijk verandert. Mm-hmm. Dat die wachtlijst er eigenlijk helemaal niet meer is. Dat iedereen gewoon terecht kan. Ja. Ja, wat stelt u voor? Bekendheid. Vandaar dat ik aan dit programma meedoen. Ja. In ieder geval het proberen te werven. Dat proberen we in samenwerking met de SIGGAMET-donatie. Dat is een onderdeel, een special interest group van de NVOG. Mm-hmm. Gynaecoloog die ze verenigd hebben in Nederland. En proberen dat weer landelijk te doen. Want niet alleen wij als spermabank in het UMC Utrecht, maar ook meerdere banken hebben daar last van. Ja. En wie spreekt u dan aan? Wie is de doelgroep? Want het zijn niet alle mannen. Jonge mannen liefst. Die zich realiseren dat er mensen problemen kunnen hebben met hun kinderwens. Als ze daar een bijdrage aan kunnen doen. Het is echt altruïst. Het is echt het meeste wat ik hoor als je donoren spreekt. Ik spreek zelf meer eiceldonatrices. Dus het is precies hetzelfde. Het willen helpen iemand anders met zijn kinderwens. Ja, ja. Eiceldonatie is natuurlijk net even iets ingewikkelder nog dan spermadonatie. Want daar moet je echt wel een ingreep voor ondergaan, toch? Voor die eiceldonatie. Dat is een IVF-behandeling. Ja. Wij vrouwen hebben onze eicellen iets beter verstopt dan mannen. Ja, ja. En daar is ook een groot tekort aan. Hè? Het kan in Nederland, eiceldonatie, maar ook die drempel is dus heel erg hoog. Nou, die drempel is in die zin dat er ook echt een medische handeling moet plaatsvinden. Dus betekent een IVF-behandeling, het stimuleren van de eierstokken en daarna een vaginale follicelpunctie gedaan moet worden. Maar zou er verder mentaal dezelfde drempel zijn voor mannen als voor vrouwen? Waardoor die aanwas stokt? Ik denk het wel, ja. Het is hetzelfde dat je dus iets geeft aan iemand anders voor zijn kinderwens, maar dat uiteindelijk wel een kind uit kan ontstaan. Ja. En hoe dichtbij is dat voor iemand? Het is natuurlijk nog niet zo lang dat we eicellen kunnen invriezen in vergelijking met zaadcellen. Mm-hmm. Dus het was altijd de praktijk dat er eigen bekende donatrices werden meegenomen daarin. Dus vandaar dat mensen ook dicht bij elkaar zaten, dus dat je weet van wie het is. Mm-hmm. Dus de anonimiteit bij eiceldonatie is er eigenlijk nooit geweest. Nee, dus die drempel is er niet. Nee. Marlijn van 12, hoe luister jij naar deze oproep? Ja, ik realiseer me inderdaad hoe weinig er misschien over wordt gesproken. Dat zijn natuurlijk dingen die een beetje in de intieme sfeer zitten. En tegelijkertijd hoe groot dat kan zijn natuurlijk, een kinderwens. En omgekeerde natuurlijk ook, mensen die geen kinderen hoeven en ook merken dat dat misschien helemaal niet zomaar geaccepteerd is in een omgeving. Mm-hmm. En waar vind je nou de ruimte om daar betere gesprekken, betere verhalen over te hebben. Maar ik ben vooral ook wel benieuwd, dat ik kan mezelf voorstellen dat ik me geroepen zou voelen als er mensen in mijn omgeving die vraag hebben. En als je dus juist het meer, toch dat niet-anonieme hebt. Is er een reden dat stellen juist anonieme donor prefereren? Want ik kan me juist voorstellen dat je het aan vrienden makkelijker vraagt dan. En dat het misschien ook wel mooi is om zo'n gesprek te hebben. Want die relatie is er dan. Ja, maar dat is ook wel een drempel. Van hoe dichtbij laat je iemand komen die dan voor jou doneert? Het zij zaad, het zij eicellen. Ja. Daarin, hoe gaat iemand zich dan, als er een kind ontstaat, zich mee bemoeien? Zijn van, dat is mijn eicel, dat is mijn zaadcel. Dus qua opvoeding, dat soort dingen. Dat soort gesprekken worden van tevoren gedaan met beoogde donoren en ook acceptatrices daarin. Ja. Om te kijken of je daar in ieder geval op voorbereid bent dat dat soort gevoelens er kunnen zijn. Ja, en dat heb je dus veel meer natuurlijk bij bekende donoren. Dat gesprek van in hoeverre bemoei jij je met de opvoeding dan dat je het hebt met anonieme donoren. Ja. Maar de oproep is duidelijk, jonge mannen. Denk erover na en meld je. Ja, jonge vrouwen dus ook. En jonge vrouwen, excuses, dus ook. Bedankt voor dit gesprek. Ja. Ja, misschien was u al opgevallen. We sluiten sinds kort dit uur van Spraakmakers af met het stopwoord. Welk woord gonst deze dagen rond in het nieuws? En dus ook vandaag een opvallend stopwoord. Dit zijn allemaal gewoon groetjes doen naar de achterban-moties. Ja, voor het wekelijks gesprek met de minister-president schakelen wij over naar Den Haag. Dat hij vooral een signaal wilde afgeven aan zijn achterban. Belangrijk voor zijn achterban natuurlijk. Kunnen jullie nog de groetjes aan iemand doen? De groetjes van Dat kun je allemaal nog scharen onder wat dan in Den Haag heet... de groetjes doen aan de achterban. Dus jij geldt voor jouw achterban, ik voor de mijne. Sociale mediakanalen voor hun eigen achterban. Ze noemen dit in Den Haag, ik wist dit ook niet... maar dit noemen ze de groetjes doen aan je achterban. Voor de bühne zijn, niet financieel gedekt zijn. Ja, alleen maar voor de achterban. Ze wordt zeer gewaardeerd namens... Ja, de kijker, de achterban. Ook namens Ria en de rest van de regering. Tuut, tuut, tuut. De groetjes van Ruud. De groetjes. Doei, doei. Ster. Je kunt weer inslaan bij Co-op. Want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals alle Unox kuppensoep, koetnoedels of pasta. 2 plus 3 gratis. En aardbeien of blauwe bessen. Nu 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. De Nederlandse Reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. In Nederland is ze een ster. Had ze ook de ambitie om internationaal door te breken? Die druk is me te hoog. Ik vind het ook heerlijk om gewoon in een bejaardenhuis te zingen. Nu staat ze met een muzikale en humoristische voorstelling in het theater. In volle zalen een portret van operazangeres Francis van Broekhuizen. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Puccini's Il Trittico, vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Gesprekken met misschien wel wildvreemden bij je thuis... om de polarisatie te lijf te gaan. Het bestaat en hoe dat werkt, dat hoort u zo. Nu eerst, steeds meer scholen krijgen een onvoldoende. Daarover meer het NOS Journaal met Jan van de Putten. 1 op de 5 scholen doet het niet goed genoeg... zegt de onderwijsinspectie in een rapport... Verslaggever Onno Beukers is bij de presentatie van het rapport van de inspectie. Wat gaat er mis, Onno, volgens de inspectie? Ja, het rapport is net uitgereikt aan de minister van Onderwijs, minister Paul. Demissionair uiteraard. En wat daarin staat is dat dus, zoals je al zei, 1 op de 5 scholen, dat het daar niet goed gaat. Blijkt nu uit een steekproef onder 225 scholen. Een iets bredere steekproef moeten ze gaan houden, maar dit geeft wel een signaal. En wat er dan misgaat is vooral ja, toch basisvaardigheden, zoals dat dan genoemd wordt. En dan gaat het bijvoorbeeld om de taal, om het rekenen. Die heb je nodig om verder te kunnen in de maatschappij. Maar ja, in veel gevallen is dat dan, ja, schieten leerlingen daarin tekort. Om een voorbeeldje te noemen, op de basisscholen. Ja, dan gaat het gewoon in heel veel gevallen, bijna soms de helft van de gevallen, halen leerlingen op bepaalde scholen gewoon niet dat basisniveau wat er nodig is om gewoon ook te kunnen functioneren in de maatschappij. Dus dat gaat er mis. Ja, en wat kun je eraan doen? Wat moet er gebeuren, zegt de inspectie? Ja, ja, wat de inspectie zegt en wat net ook de minister hier op het podium heeft beaamd is... Er gaat ook heel veel goed. Hè? Dat is natuurlijk altijd kijken waar de zon schijnt. Achter de wolken schijnt altijd de zon. ga niet met elkaar het wiel uitvinden, maar ga kijken inderdaad, als er het op plekken goed gaat, waarom het dan goed gaat. Net sprak er hier ook iemand in de zaal, een vrouw uit Rotterdam-Zuid van een school, die zei, ja, wij proberen nu bijvoorbeeld samen met al die scholen in Rotterdam-Zuid om te kijken, wat hebben wij nou nodig om bijvoorbeeld ons taalonderwijs in onze specifieke regio, in ons specifieke deel van de stad, hoe kunnen we dat taalonderwijs nou verbeteren? Wat hebben we daarvoor nodig? Dus ga bij elkaar kijken. Nou ja, dat is misschien niet altijd de oplossing. In veel gevallen zal dat kunnen helpen. Maar er is ook een lerarentekort. En dat speelt vaak ook een groot probleem. Dat staat ook in het rapport. Dat op plekken waar er een lerarentekort is, dat ja, daar die kansenongelijkheid groter is. Dus waar er nu op gehamerd wordt is, kijk vooral bij elkaar. En ik hoop zo meteen nog van de minister, dan wel de onderwijsinspectie, te horen wat er concreet nog meer aan gedaan kan worden. Ook een opdracht voor de formerende partijen, begreep ik. Dankjewel, verslaggever Onno Beukers. De verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijtenveen heeft in de rechtszaal schuld bekend. Het had nooit zo ver mogen komen, zei Richard K. met bibberende stem. Woorden kunnen niet omschrijven hoeveel spijt ik heb. K. doodde in januari een echtpaar na een slepende ruzie over het huis dat hij aan hen had verkocht. Beide partijen beschuldigden elkaar van bedreiging. De officier van justitie zette in de rechtszaal uiteen dat K. planmatig te werk ging en dat niets erop wijst dat hij in een opwelling handelde. Het besluit van de Eerste Kamer om de gaskraan in Groningen dicht te draaien is historisch, zegt commissaris van de Koning Paas. Maar hij zegt ook dat het verdriet nog niet eindigt. Volgens Paas moet er nog veel gebeuren aan herstel van aardbevingsschade aan huizen. Het aantal klachten over lawaai van Schiphol is vorig jaar met ruim 7% gestegen. Er werd vooral geklaagd rond Uithoorn, meldt het bewonersaanspreekpunt Schiphol. In dezelfde periode steeg het aantal vluchten op Schiphol met 8%. En de Verenigde Staten voelen op dit moment weinig voor volledig VN-lidmaatschap van de Palestijnen. Op dit moment zijn ze waarnemer. Algerije heeft een resolutie ingediend voor volledig lidmaatschap van de Palestijnen. ASML heeft een tegenvallend kwartaal achter de rug. De omzet van de chipmachinemaker daalde naar 5,3 miljard euro. Het laatste kwartaal van vorig jaar was het nog 7,2 miljard. En er komen ook minder nieuwe opdrachten binnen. Desondanks maakt ASML zich geen zorgen over de toekomst, vertelt economie-redacteur Nick Wouters. ASML zegt dat er veel vraag komt naar chipmachines, omdat er veel vraag is naar chips, bijvoorbeeld voor AI-toepassingen, kunstmatige intelligentie. Daar is heel veel vraag naar, dus die vraag gaat er ook weer komen naar die machines die ASML maakt. Elektrificatie, warmtepompen bijvoorbeeld, auto's met allerlei chips. Dus die vraag die gaat er echt wel weer komen, zegt ASML. En het bedrijf verwacht dat de vraag dit jaar en komend jaar dus weer aantrekt. Elektrische auto's zijn nog steeds te duur, zeggen automobilisten in een onderzoek van de ANWB. Hoewel er steeds meer elektrische auto's worden verkocht, ziet 28% van de ondervraagden er nog steeds niks in. Naast de hoge aanschafprijs wordt opladen als een bezwaar genoemd. Veel mensen kunnen de auto niet thuis opladen en vinden dat er te weinig openbare laadpalen zijn. En ook de beperkte actieradius en de vrees voor hoge onderhoudskosten schrikken mensen af. De ANWB wijst erop dat laatste bezwaar niet terecht is. Elektrische auto's zijn juist relatief onderhoudsarm. En het weer nog geregeld zon, ook wat buien. Vanmiddag mogelijk met hagel en onweer. Het is maximaal 10 graden vandaag. Morgen geregeld zon, bijna overal droog en een graad of 11. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Robert, hoe is het op de weg? Nou, ik heb nog één file te melden, Roos. En die staat op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Want de rechte rijstrook is dicht bij Hoevelaken. Vanaf Stroe 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Ster. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Ja, mooi, hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi, hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april... Ga naar operaballet.nl. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gezondvoeding All-in-One van DCM. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi. Voorsprong door techniek. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Kies voor hybride, quattro en extra luxe. Zo zijn de Audi A6 en Q5 nu tijdelijk beschikbaar als S-Edition Competition. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is bijna 10 over 11. We spelen dit half uur natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, als het aan de toezichthouder ligt... dan gaat het statiegeld op plastic flessen omhoog naar welk bedrag? Go, go, go, go, go, go, go, Charlie. It's your birthday. Ja, dan hoop ik dat je ook hebt geteld en dan heb je het... Antwoord. Tegen 11:30 krijgt u het als u het nog niet weet. Hier aan tafel Anna Candido, fertiliteitsarts van het UMC Utrecht. Met haar hadden we het over het gebrek aan sperma- en eiceldonoren in Nederland. En met componist Merlijn Twaalfhoven en spraakmaker Mathéa de Jong, directeur van het Tolhuistuin in Amsterdam, gaan we het nu hebben over het fenomeen huiskamergesprekken. Corona, de verkiezingsuitslag, Israël-Gaza, de polarisatie in Nederland neemt toe. En dat baart componist Merlijn Twaalfhoven grote zorgen. Hij organiseert daarom deze week huiskamergesprekken waarbij vreemden nader tot elkaar kunnen komen. En ook mijn spraakmaker, Mathéa de Jong, directeur dus van het Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. En ook bestuurslid ben je van de stichting Bureau Burgerberaad. Onderneemt dagelijks pogingen om die kloof te dichten. Hoe maak je een gesprek tussen vreemden tot een succes? Daar gaan wij het over hebben. En Merlijn, eerst even die huiskamergesprekken, dat project. Hoe werkt dat? Nou, eigenlijk heel simpel. Je kunt buren uitnodigen die je nog niet zo goed kent. En in heel veel gevallen zijn die er wel. We leven toch allemaal ons eigen leven langs elkaar heen. En om buren uit te nodigen, misschien ook wel net een paar straten verder. Dus je kunt ook een briefje bij de supermarkt ophangen of in een buurtapp een uitnodiging doen. Niet meer dan 5. En dan vervolgens zeg je ook, duurt een uur. Dus dat mensen niet denken van, oké, ik ga nu een gesprek in... en dan ontstaat misschien een discussie waar ik niet meer uit kan komen. Nee, het duurt een uur. Ja. Vervolgens is er iets van thee en koekjes. En hebben we 3 regels om het gesprek toch niet in een discussie te laten ontaarden. Mm-hmm. En een thema of een vraag eigenlijk waar je mee aan de slag gaat. Ja, en dat biedt, jij organiseert dit, dat bied jij dan aan? Jij biedt de kaders aan waarbinnen dit plaats kan vinden? Nou ja, ik had de hele tijd dat ik gewoon vooral aan het mopperen was. En waarom doen we dit niet? Waarom spreken we elkaar eigenlijk zo weinig? En als we elkaar spreken, dan heb je het snel over koetjes en kalfjes. Ik merkte dat in een familiebijeenkomst of als je was een keer op je werk bij een borrel enzovoort. Dacht ik van, wat is het toch onhandig om het eigenlijk over iets wezenlijks te hebben? En dan speelt er iets in de wereld. Dat kan persoonlijk zijn en je kunt iets... heftigs meemaken of meegemaakt hebben. Maar het kan ook iets zijn wat... de bommen regenen ergens. Er is groot onrecht. En Ja, maar wanneer ga je het erover hebben? En als je het erover hebt, dan dekken mensen zich vaak in. En dat doe je merk je vaak als mensen grapjes proberen te maken. Een soort van beetje escape. Van, laten we het gezellig houden. En ik dacht, wat zijn we onhandig? Wat kunnen we dit slecht? Daar mopperde ik op. Yeah. Op een gegeven moment dacht ik van, weet je wat? Ik geef er een soort van, ik maak er iets van een format. Dus precies wat ik zeg. Duurt een uur, maximaal 5 mensen. Ja. Niet je beste vrienden, maar juist de mensen die je nog niet kent. En dan iets van een mooie uitnodiging. En die uitnodiging, die geef ik dan vorm. Samen met een paar mensen maken, helpen we dat. Het blijkt dat mensen dat ervaren als een hele mooie, een reden om het gewoon eens te doen. Ja. Om het gewoon te durven. Ja, jij dacht, ik ga dit gewoon eens eventjes organiseren. Mensen kunnen zich aanmelden. En dan kunnen ze bij mij, kunnen ze dus die kaders krijgen. Van hoe doe je dat nou net goed? Een zetje, een klein... Veel mensen die delen natuurlijk dat gevoel. En die hebben bij zichzelf ook wel eens afgevraagd. Waarom organiseer ik niet een activiteit voor de buurt? Of waarom vraag ik niet aan die persoon die misschien eenzaam lijkt... Ja. Hoe is het met je? Ja, jij verlaagt kortom die drempel. Ja. Mathéa de Jong, jij dacht meteen goed idee. Ja, zeker. Ja, nee, ik vind het een heel goed idee. Ik denk wat Marlijn zegt, dat je soms even een zetje nodig hebt om tot iets te komen. Het is ook wel spannend om mensen uit te nodigen om mee in gesprek te gaan. Dus in general, ik ben daar heel erg enthousiast over. Bij Tolhuistuin doen we ook heel veel gesprekken over met mensen die elkaar niet kennen. En dat is weer in andere settings. Maar... het hele idee om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die soms best wel ingewikkeld zijn, of waar je nog je mening over moet vormen, op een manier die offline is. Dat kan ik echt van harte toejuichen. Ja, ja. Anna Candido, eventjes als niet-deelnemer hier aan tafel. Stel, je zou van een buurvrouw die je niet zo goed kent zo'n foldertje krijgen, die Marlijn heeft gemaakt. Zou jij dan overwegen om te gaan naar zo'n open gesprek? Ja, ja? Dat denk ik wel, ja. Dat vind ik, namelijk een heel interessant gegeven om dat zo te doen. Ik denk van, ja, dat klopt precies wat je zegt. Dat je toch soms gedachten hebt over dingen en niet met elkaar erover in gesprek gaat. Omdat het over koetjes en kalfjes gaat. Ja. Marlijn, de thema's die liggen niet per definitie vast. Dat klopt. Is het ook niet een beetje eng? Want ik zou het bijvoorbeeld heel prettig vinden als ik een uitnodiging krijg en dat het me dan verteld wordt. We gaan het hebben over de coronatijd en hoe jij die beleefd hebt bijvoorbeeld. Nou, in de uitnodiging mag je dus wel zo'n thema noemen. Dus het is eigenlijk degene die die uitnodiging doet in zijn of haar buurt. Die beschrijft ook de vraag. Ik begon eigenlijk rondom wat er in Gaza aan de hand is. Maar ook de verkiezingsuitslag. Moeten we niet dat als thema nemen? En daarvan zeiden sommige mensen ja, heel graag. Want dit is precies iets waar ik het heel moeilijk vind om het over te hebben. En wat bijvoorbeeld ook maakt dat ik die buurman, waarvan ik niet zeker weet, misschien... Ja, ik durf het niet op de man af te vragen van... wat heb je gestemd, bij zo'n spreek. Dus voor sommigen was dat juist heel fijn. En anderen zeiden van, oh nee, ik heb echt een behoefte om het veel voorzichtiger of algemener of wat echt persoonlijker te maken. Ja, maar er kan ook een drempel op werpen. Want ik kan me voorstellen dat er situaties zijn waarin je tegenover iemand komt te zitten waar je echt helemaal geen zin in hebt. Ik zou het toch wel spannend vinden om het met mijn buren te moeten doen, eerlijk gezegd. Met sommige buren kan ik fantastisch. En met andere buren denk ik, we gaan het gewoon lekker over koetjes en kalfjes hebben. Maar niet over ingewikkelde onderwerpen, want ik zie je iedere dag. En het kan ook zomaar uit de bocht vliegen, zo'n gesprek. Ja. Dus, Nee, met je buren moet je verder. Hè? Dus als het zou mislukken, dan heb je misschien het probleem omdat die buur toch telkens je buur blijft. Ja. In de praktijk valt dat dus heel erg mee. En hebben mensen dus ook echt een enorm opluchtinggevoel. Want juist die buurman waarvan je... die bijvoorbeeld een beetje chagrijnig is of nors of wat dan ook. Ik weet van één voorbeeld dat diegene dus ook kwam. En dat je dus ook in het begin een beetje dacht van, oké, nou, gaat het wel goed? En dat het zo'n opluchting was dat eigenlijk iedereen... Dat eigenlijk je moet een beetje uit je comfortzone getrokken worden, toch? Dat doe je met zo'n initiatief. Ja, en wat we dus... Toen, we hebben eigenlijk de eerste regel is dat in eerste instantie iedereen helemaal uitspreekt. Dus je spreekt nooit een tweede keer. Dus je laat iedereen spreken zolang die wilt. Je hebt wel in je achterhoofd dat het een uur duurt. Mm-hmm. Dus dat betekent meteen al dat mensen ook al aanvoelen dat je niet, 10 minuten of 20 minuten aan het woord moet zijn. Dat gaat ook eigenlijk meestal wel goed. Maar dat je dus ook een stilte kan laten vallen. misschien als je niet zo heel goed uit je woorden komt, dat je de tijd hebt, dat je niet meteen in een soort van debat setting komt, waarin de slimste of de scherpste tong als het ware wint. Maar daar heb je een hele goede gespreksleider voor nodig. En de vraag natuurlijk is iedereen dat? Ik weet toch niet of je dat altijd nodig hebt, hoor. Want als ik denk aan de dingen die waar ik vaak bij ben geweest, zoals de vrijheidsmaaltijden, of we hadden vorige week ook een Uit al Fitter, wat ook heel erg gericht was op mensen die elkaar niet kennen en met elkaar iets delen. En dan ligt er een kaartje voor je en dan staat het woord vrijheid op, en dan is dan een soort van de ijsbreker om het daarover te hebben. Dat zijn natuurlijk meer één-op-één gesprekken. Mm-hmm. Ja. Mensen komen er toch dan ook best wel redelijk uit. In een groepsgesprek is het misschien weer anders. Kijk, wij hebben wel allerlei houvast of tips of zaken die we delen met de mensen die hun huiskamer openstellen. Ja, staat ook bij de veelgestelde vragen, zag ik, wat kan ik doen als een gesprek uit de hand loopt? Ja, ja. Nou, dan is de allerbelangrijkste om te vragen naar iemands ervaring in plaats van iemands mening. En dat is ook iets, daar hoef je niet een heel getrainde gespreksleider voor te zijn. Mm-hmm. Maar gewoon zeggen, oké, een van de regels is, je spreekt vanuit jezelf. Dus als iemand bijvoorbeeld zegt van, nou, er zijn allerlei problemen in het land, het ligt aan de buitenlanders. En als de buitenlanders maar teruggaan naar hun eigen land, dan komt het weer goed. Om dan te vragen, maar hoe ervaar je dat zelf? Heb je op je werk bijvoorbeeld concurrentie? Of voel je heel ongemakkelijk als je iemands taal niet... Ja. Dit moet je dus niet gaan invullen zoals ik nu doe. Hè? Maar die vraag, die nodigt uit om mensen vanuit ervaring te laten spreken. En toch lijkt mij het dan heel moeilijk als jij dan die buitenlander bent die dan in die wijk woont en je zit bij dat gesprek, dan denk je, ik zit dus tegenover iemand die mij hier niet wil hebben. Ook moeilijk ontvangen dan, denk ik. Dat verwacht je en dat blijkt dus in die nabijheid, ook in de ruimte die iemand krijgt om uit te praten, dat diegene misschien een paar dingen kan horen waarvan de andere denkt van, nou, dat klinkt wel bot. Maar dus ook de tijd heeft om dat in die zin te nuanceren. Dan blijkt eigenlijk dat tot nu toe in ieder geval nooit misgaat. Maar het ligt ook aan de vraagstelling. Ik moet ook denken aan een project wat we in 2015 deden. Dus alweer een tijdje geleden over het asielbeleid. Toen het heette de asielzoekmachine. En brachten we mensen samen die echt heel tegenovergestelde meningen hadden. De ene zat met een warm welkom shirt. En de ander die had die zat bij AZC Alert. Was echt falikant tegen. En dan was het niet de vraag, wat vind je van asielzoekers? Bij wijze van spreken. Maar hoe gaan we om met de opvang van asielzoekers? En dan ga je eigenlijk op een heel andere manier het gesprek aan. Veel constructiever. Omdat je dus niet wordt gevraagd naar je mening over het onderwerp in het algemeen. Maar het is er. En hoe gaan we daar dan mee om? Ja. Denk je, Mathéa, dat iedereen stevig genoeg is voor een eventuele confrontatie? Of zou je zeggen dat sommige mensen juist meer gebaat zijn bij gesprekken eerst misschien wel binnen je eigen bubbel? Ja, soms ook wel. Ik vind dat het ligt er gewoon heel erg aan per onderwerp. We doen ook hele mooie gesprekken die worden georganiseerd door Feminist Talks bij Tolhuis Tuin. En over het publiek wat daar zit, ja, ik denk dat die allemaal zich voelen als in dezelfde bubbel. En het is soms ook heel fijn om ervaringen met elkaar te delen zonder dat het op polemiek is ingesteld. Dus elkaar te bevestigen en te herkennen bij elkaar dat je bepaalde ervaringen deelt. Dat is ook een soort emancipatie iets. Ja, kijk, we komen denk ik tot bloei als mens op het moment dat we ons veilig en geborgen en geaccepteerd voelen. Zo zitten we in elkaar. Dus dat moeten we zeker niet ontkennen. En ik ben er ook helemaal niet voor om te zeggen, alle bubbels doorbreken en gooi iedereen maar in een soort, dan krijg je echt het gevoel van een slangenkuil. Mm-hmm. Of van een soort, dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Kun je wel degelijk die bubbel maken? Zo'n huiskamer is al dus die privé-setting. Daar hebben mensen nou eenmaal respect voor. Als je bij iemand op bezoek komt, ga je daar geen rotzooi trappen. Dat is eigenlijk heel vanzelf. Dat gaat heel vanzelf. Vervolgens ook om te zeggen, het is in je buurt. Nou, buurten hebben natuurlijk ook zekere samenhang. Dus dan delen mensen ook al best veel. Mm-hmm. Maar ook in die buurt zitten wel degelijk die verschillen. En dus om daar dan weer wel ruimte voor te brengen. Zeg je daarom ook, doe maar maximaal 5? Ja. Ja, als het meer wordt, dan moet je inderdaad een gespreksleider hebben en een hele structuur. Want er zijn natuurlijk hele mooie vormen. Hè? Daar kun je in trainen, weet je, de Socratische gesprekken, et cetera. Mm-hmm. 2 minuten doen we het zo, dan 2 minuten zo. Eerst dan moet je bepaalde soort vragen stellen. En dat is een hele kunst. Ja. Superleuk en ook heel effectief. Mm-hmm. Wat wij nu doen, en dat is vooral, ik wil iedereen uitnodigen om dit te doen. Dus ik wil niet de drempel hebben van je moet eerst, weet ik veel, een certificaat halen. Ja. Zeggen, hou het simpel. Ja. Nodig gewoon een aantal mensen uit en ga dat gesprek met elkaar oefen dit. Aan. En ja. In de eerste instantie, want er waren ook mensen die zeiden van, nou, het lukte niet, durfde niet helemaal om echte vreemden uit te nodigen. Dus ik heb toch uiteindelijk een aantal redelijk bekende. En dat was omdat dat zo goed ging, durf ik volgende stap misschien. Dus je kunt instappen op het niveau waar je wil. Voor de mensen die nu luisteren en denken, ik wil dit wel doen, waar kunnen ze meer informatie vinden? Nou, we hebben website tegentijd.nl. Mm-hmm. Dat gaat op allerlei vormen van aandacht, verbinding, maar ook het toekomstdenken. En tegentijd, daar staat ook /seizoensgesprek. Nou ja, dan kom je bij de informatie die je hebt als je mee wil doen. Dank jullie wel, allebei, voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Aangeschoven is Julia van Deventer. Goedemorgen. Je mag iets dichter bij de microfoon. Lukt dat? Ja. Ja, daar ben je. Goedemorgen. Je bent 28, komt uit Delft. Ja. Je werkt voor het ministerie voor Economische Zaken. Ja, en klimaat. En klimaat, precies, dat hoort bij elkaar. En je werkt mee aan de energietransitie. Hoe ziet dat eruit? Ik begeleid wat onderzoeken en ik probeer Europese wetgeving, klimaatbeleid in te regelen, nationaal. Mooi, toch? Ja. En je leest graag het nieuws in je vrije tijd? Ja, ik ben een nieuwsjunkie /politieke junkie. Nou, dat komt hartstikke goed uit. Ja. Want je zit hier vandaag. Yes. En dan kun je laten zien of het ook naar boven komt tijdens zo'n quiz. En dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Het meeste punten zijn neergezet door Hans van Roon. Dinsdag was dat, circa 21 punten. Dus je mag daar overheen vandaag. En ik ga meteen beginnen met vraag 1. Er blijken veel verborgen gebreken in het Binnenhofcomplex. Hoeveel gaat de renovatie van het Binnenhof nu naar verwachting kosten? 2 miljard. Ja, in 2015 werd de renovatie door Stef Blok, toenmalig minister voor Wonen en Rijksdienst, nog begroot op 475 miljoen. Dat bleek wat te krap. Vraag 2 dan. Pas in welk jaar kan er op zijn vroegst door het parlement weer op het Binnenhof gedebatteerd worden? Eind 2028. 2029. Tot die tijd houden Eerste en Tweede Kamer dus nog huis in hun tijdelijke onderkomens. Gaan we naar vraag 3? Luister hier even naar. 400 jaar aan Deense cultuur verwoest. Veel van de aanwezige kunst kon nog wel worden gered. De schok is groot in Denemarken, omdat het zo'n bekend gebouw is. It's just a building, but it means so much to us Copenhageners. It's just really sad. Naar verwachting is het vuur vanavond uit. Dit is onze Notre-Dame, al dus de Denen. Kom ik bij de vraag. Vraag 3. Hoe heet het monumentale gebouw in Kopenhagen dat gisteren in vlammen opging? Dat is volgens mij een pakhuis, maar ik weet niet hoe die heet. Het heet Beursen. Het beursgebouw was ook goed geweest. De Denen hebben een bijzondere band met dit iconische gebouw. Komt uit de 17e eeuw. Vraag 4 dan. Het gebouw doet tegenwoordig niet meer dienst als beurs. Welke instantie is er nu gevestigd? Een ministerie? Nee, Kamer van Koophandel. Ja. Het gebouw werd gerenoveerd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Zijn we aanbeland bij vraag 5? Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ik zeg nu, het is verboden. Daarna gaan we de beton instorten. Ja, daarna kan van alles, hè. Daar ga ik niet over. Maar ik heb het zo onomkeerbaar mogelijk gemaakt als het kon zijn. Hans Velbrief. Ja, Velbrief is demissionair staatssecretaris voor mijnbouw. En hij was gisteren in de Eerste Kamer, waar er over de definitieve sluiting van het Groninger gasveld werd gestemd. Je kunt een extra punt scoren op deze vraag. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijg je 1 punt. Op de moeilijke vraag 2 punten. Wat wordt het? Op die vorige vraag? Ja, dus ja, we gaan moeilijk. Door op de vorige vraag. Ja, moeilijk. Ja, moeilijk. Goed, de Senaat ging niet unaniem akkoord met de sluiting. 3 partijen stemden tegen, namelijk Forum voor Democratie, Ja 21 en welke andere partij? Volt? Nee. Logisch. 50 plus. Ja, die zijn er ook nog. Ja. Ja. Velbrief was zichtbaar opgelucht dat het besluit nu definitief is. Dan gaan we naar de hintsvraag. Je kunt hier maximaal 4 punten verdienen. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? 4. Het was een bijzondere realiteit. 3. Dit was een hoffelijke oplossing. 2. Want in Nederland kreeg ik het Spaans benauwd. 1. Naar nu blijkt heb ik een jaar in Madrid gewoond en gestudeerd. Nee, geen idee. Iemand hier aan tafel? Prinses Amalia. Ja, prinses Amalia. Ja. Het was een hoffelijke oplossing. Ja. Ze was natuurlijk bedreigd hier in Nederland. En is daarvoor uitgeweken, of daardoor uitgeweken, naar het buitenland. En gisteren werd dus inderdaad bekend dat ze een jaar in Madrid heeft gewoond en gestudeerd om die reden. Julia, 2 punten goed tot nu toe. Dat is niet zo goed. Of 2 punten in totaal gescoord in de factor. Beter gezegd, je moet 11 vragen goed beantwoorden om erop te gaan. Is goed. Je kan het. De Nationale Nieuwsquiz. Transavia schrapt 124 vluchten vanaf welke luchthaven? Leestad? Rotterdam. Hoe heet de Nederlander die voor Dortmund scoorde in de Champions League? Geen idee. Maatsen. Het Britse Lagerhuis heeft ingestemd met plannen voor een totaalverbod op wat? Pas. Tabak. Hoe heet de DJ die zijn vertrek bij Radio 2 heeft aangekondigd? Geen idee. Gijs Staverman. Welke politieke partij wil dat er minder moties in de Kamer worden ingediend? CDA. Ja. Welke supermarkt introduceert het CO2-label? Jumbo. Albert Heijn. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat welk dier op de Israëlische vlag beledigend is? Pas. Kakkerlak. Dan de hintsvraag. Als het aan de toezichthouder ligt, dan gaat het statiegeld op flessen omhoog naar welk bedrag? 50 cent. Ja, de Tweede Kamer wil dat het stemmen over welk internationaal verdrag wordt uitgesteld? Pas. Pandemieverdrag. Amsterdam wil de helft minder van wat voor soort boten in de stad? Van die sloepjes? Riviercruiseboten. Dan FC Barcelona is door welke club uitgeschakeld in de Champions League? Real Madrid. Paris Saint-Germain. Ja, zo zie je, Julia. Je kan de hele dag naar nieuws luisteren. Ja, en dan weet je toch niet. Maar het moet precies landen als je hier zit, hè? Het moet ook maar in je opkomen gewoon, met dat muziekje eronder. Ja, precies. Nee, die van Velbrief, die gaan we nog wel achtervolgen. Dat mijn collega's zaten bij het debat namelijk. Ja. Oh jee, daar ga je wakker van liggen. Kom je nog een keertje terug? Nee. Nee? Tuurlijk wel. Gewoon jezelf revancheren. Dat doen er meer. Ja, komt goed. Julia van Deventer, dankjewel dat je hier was vandaag. Dank ook aan de andere gasten vandaag. Mathéa de Jong, spraakmaker, directeur ook van het Tolhuistuin in Amsterdam. Anna Candido, fertiliteitsarts bij het UMC Utrecht. En ook dank dat jij er was, Marlijn Twaalfhoven, componist en initiatiefnemer van Seizoensgesprekken. En zometeen hier op Radio 1 hoort u Sven op 1 vandaag met Sven Kokkelman, zoals u gewend bent. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Roos, goedemorgen. Heb je wel eens post gekregen van Hugo de Jonge? Nee. Nee, de Tweede Kamer wel. Zat meteen een flinke prijskaartje vast. 2 miljard gaat de verbouwing van het Binnenhof kosten. De renovatie daarvan. Ik ga praten met de man die voorzitter is van de stuurgroep Renovatie Binnenhof. En dat is Alexander Pechtold. Zometeen te horen hier in Sven op 1. Die hoor je dus zometeen om 11:30 meteen. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Morgen zijn we er weer. We gaan naar het NOS Nieuws met Jan van de Putten. Van KRO en CRV.